6 uur. Nou, goedemorgen. Jurgen ligt nog even in zijn bed, hoor. Mijn naam is Bien Buijs. In Miami worden nog altijd heel veel mensen vermist nadat een flatgebouw daar voor een groot deel instortte. Correspondent Marieke de Vries heeft zo het laatste nieuws. Aruba gaat naar de stembus vandaag. En motorliefhebbers, die gaan dit weekend naar de TT. Mag weer publiek bij zijn. En onze verslaggever is vanochtend ook in Assen. Eerst een overzicht van het nieuws. Dat krijgt u van Kirsten Klomp. Goedemorgen. Goedemorgen. Het eigen risico in de zorg blijft volgend jaar waarschijnlijk €385. Een voorstel van SP om het bedrag gelijk te houden krijgt de steun van bijna de hele Tweede Kamer. De wet schrijft voor dat het bedrag elk jaar stijgt met de stijging van de zorgkosten. Maar de Tweede Kamer vindt dat nu niet rechtvaardig. Het kabinet heeft nog niet toegezegd om het voorstel over te nemen. Maar minister Van Ark liet doorschemeren dat ze naar de Tweede Kamer zal luisteren. Op de EU-top is gisteravond zeer emotioneel gesproken over de anti-homo-wet van Hongarije. Veel regeringsleiders vinden de wet afschuwelijk. En tijdens het betoog van de Luxemburgse premier Bettel over zijn coming-out hielden vele het volgens demissionair premier Rutte niet droog. Hongarije is niet van plan om de wet in te trekken. Premier Rutte vindt dat de Hongaren dan misschien de EU maar moeten verlaten. Een plan van bondskanselier Merkel om een top te organiseren met de Russische president Poetin heeft het niet gehaald op de EU-top gisteren. Gesteund door Frankrijk, Italië en Oostenrijk pleitte Merkel voor een topontmoeting onder het motto dat conflicten alleen kunnen worden opgelost met woorden. Het voorstel haalde het niet. Ook demissionair premier Rutte is tegen een top met Poetin, omdat dat gezien zou kunnen worden als een beloning voor de Russen. Een deel van de Australische stad Sydney gaat vanaf morgen een week in lockdown vanwege een uitbraak van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus. Inwoners van 4 delen van de stad mogen alleen in dringende gevallen hun huis uit. Bijvoorbeeld om te reizen naar werk of school, om iemand te helpen die hulp nodig heeft, om te sporten of om essentiële spullen te kopen. Vrijdag werden in Sydney 22 besmettingen gemeld. Het totale aantal infecties in Sydney staat nu op 60. De 1,5-meter-regel blijft tot zeker half augustus gelden. D66 en de PVV riepen demissionair minister De Jonge op om de maatregel eerder te schrappen, maar dat vindt hij niet verstandig. De minister wil wachten tot er in augustus meer duidelijk is over de vaccinatiegraad en de verspreiding van de Delta-variant. Twee Zuid-Afrikaanse broers zijn verdwenen met ruim €2 miljard aan bitcoins. Het gaat om de oprichters van een handelsplatform waar beleggers konden investeren in cryptomunten. In april hadden klanten in de gaten dat er iets mis was. Eerst zeiden de twee dat het bedrijf was gehackt. Maar inmiddels zijn ze al maanden spoorloos. Als de Zuid-Afrikaanse broers het geld hebben gestolen, gaat het om een van de grootste diefstallen van cryptomunten ooit. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het weer. In het oosten eerst vrij zonnig. In de westelijke helft van het land valt af en toe een bui. Het wordt 18 graden vlak aan zee tot 23 graden in Limburg. Erwin de Hart zit bij de ANWB vanochtend. Erwin, wat is er al aan de hand? Er is vannacht een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A67 Venlo richting Eindhoven. Die vrachtwagen is als gevolg helemaal uitgebrand. Tussen afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide staat 2 kilometer file. Want de weg is afgesloten, komt zo vrij, maar voorlopig is hij dicht en moet je omrijden via Roermond en Weert via de A73 en de A2. Het NOS Radio 1-journaal. In Miami zijn reddingswerkers nog steeds druk bezig met de zoektocht naar overlevenden onder het puin van het flatgebouw dat daar gisteren instortte. Tot nu toe is er 1 dode geteld en zijn 10 mensen gewond geraakt, maar er worden nog altijd 99 mensen vermist. Correspondent Marieke de Vries in Washington, hoe verloopt die zoektocht tot nu toe? Nou, moeizaam. Het is niet eenvoudig op dit moment, omdat het natuurlijk weer donker is. Het is avond geworden. Het regent hier inmiddels, waardoor het voor de speurhonden ook moeilijker wordt om hun werk te doen. Maar inmiddels is ook de noodtoestand uitgeroepen, waardoor ook FEMA, hè, de Landelijke Rampenbestrijdingsdienst, is ingezet. En de burgemeester was net nog op tv om te zeggen dat ze geen extra mensen of materiaal meer nodig hebben, maar vooral geluk. Geluk om nog vermisten te vinden. En hoe gaat het eigenlijk met de opvang van familieleden van de vermisten? Ja, die worden opgevangen in een nabijgelegen gebouwtje. Die zijn natuurlijk massaal toegestroomd. Waar ze natuurlijk op dit moment nog tussen hoop en vrees op nieuws wachten. Op sociale media worden door familie en vrienden oproepen geplaatst of iemand weet waar een geliefde is. Want ja, de hoop blijft natuurlijk dat iemand misschien ergens anders was op het moment van het instorten van het appartementencomplex. Maar ja, met het verstrijken van de tijd wordt die kans natuurlijk ook steeds kleiner. Nou, het waren ongelofelijke beelden, hè? Die enorme puinhoop. Mensen konden hun ogen ook echt niet geloven daar. Is er al iets bekend over de oorzaak van het instorten van dat gebouw? Nee, daar valt nu nog weinig over te zeggen. De burgemeester zei wel, dit is niet normaal. Gebouwen in Amerika storten normaal niet als een pannenkoek in. Dus dit moet tot op de bodem uitgezocht worden. Alleen is dit nog niet de tijd daarvoor. Alles is er nu op gericht op het vinden van overlevenden. Een vrouw wiens moeder vermist is, die meldde wel dat haar moeder gisteravond nog had gebeld, dat ze niet kon slapen omdat het gebouw kraakte, zei ze, en dat ze een piepend geluid hoorde. Nou, ook dat zal worden onderzocht. Maar vooralsnog gaan de nabestaanden weer een onzekere nacht in. Marieke de Vries, NOS-correspondent in Washington, dank je wel. De inwoners van Aruba gaan vandaag naar de stembus. Eind maart viel de regering toen de regeringspartij MEP het vertrouwen in coalitiepartner POR opzegde. Had allemaal te maken met een strafrechtelijk onderzoek naar corruptie binnen die partij. Correspondent Dick Draaier, en nu dus verkiezingen, Dick. Waar gaan ze over? Welke partijen zijn populair? Nou ja, als je de campagnes volgt, is het mij eigenlijk nog niet zo duidelijk. Aruba heeft traditiegetrouw twee grote partijen die eigenlijk bij elke verkiezingen van stuivertje wisselen. Enerzijds de regerende partij MEP, of MEP, zoals we hier zeggen, van premier Evelien Wever-Kroes. Zij zet in op huidige koers, ook al is die voor mij ook niet helemaal duidelijk waar ze wel voor staan. En waardoor ze zich ook onderscheiden van andere partijen, is dat ze inzetten op COHO. En dat staat voor het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling. Een door Nederland bedacht concept om de grotere problemen van het land, zoals onderwijs en economie, aan te pakken. In ruil dan voor coronasteun. Steun dus aan de Arubaanse begroting. En als tweede grote partij is daar de AVP van Mike Eeman. En die heeft als centraal thema, heel simpel, het wegkrijgen van de huidige regering door alles wat Evelien Wever-Kroes de afgelopen 4 jaar heeft gedaan terug te willen draaien. Of te herstellen, zoals hij dat noemt. En ja, en dan zijn er ook nog 10 andere, en vooral kleinere partijen. Dat is een unicum. Zoveel zijn er nog nooit geweest in de Arubaanse verkiezingen, die nu meedoen. In totaal dus 12 partijen voor 21 zetels. Ja, ook daar heel veel partijen. Dus hoe geven de verschillende kandidaten, hoe gaan die eigenlijk om met de band met Nederland? Nee, wat mij opvalt is dat de meeste partijen min of meer negeren dat Nederland de komende 6 jaar min of meer gaat dicteren wat er moet gebeuren op Aruba. Althans, ja, ze negeren het eigenlijk niet, maar houden de kiezer voor dat ze het heel anders gaan doen. En dat COO waar ik zojuist over sprak, ja, dat gaat als het aan de Arubaanse politiek ligt, dus namelijk heronderhandeld worden. En dat is niet helemaal realistisch. Wat Nederland heeft bijvoorbeeld op Curaçao, waar dezelfde problematiek zich afspeelt, al laten zien dat ze haar plannen echt niet gaat verzetten en ook niet gaat aanpassen. En ja, en bovendien, het is bijna een Caribische traditie dat partijen hun wensenlijstjes niet door laten rekenen door een centraal planbureau. Dus als ze wat anders willen, dan weet eigenlijk niemand wat het kost en wie dat dan gaat betalen. De regerende MEP-partij, die akkoord is gegaan met Nederland in dat COO, wat ik net noemde, dat ontwikkelingsplan, dat heeft wat dat betreft nu eigenlijk wel de beste papieren in deze verkiezingen. En ook voor Nederland lijkt doorregeren met de MEP eigenlijk de meest gewenste optie, omdat ze al akkoord zijn met de koers voor de komende 6 jaar. Hmm. Wat zijn eigenlijk de belangrijke andere thema's die spelen op Aruba? Nou, de aanleiding voor deze verkiezing, zoals je dat in de inleiding al zei, was corruptie binnen een van de regeringspartijen. Maar er speelt op dit moment een nog groter corruptieschandaal dat ongunstig kan uitpakken voor die grote oppositiepartij AVP. Op hun lijst staat namelijk een oud-minister die tijdens zijn regeerperiode aan vriendjes stukken grond zou hebben gegeven en die nu gevangen zit, of tenminste in voorarrest zit. En opvallend is dat zijn leider, Mike Eeman, de AVP-leider dus, hem de hand boven het hoofd houdt en iedereen zelfs oproept om op deze man te gaan stemmen, om zo een signaal af te geven aan het Openbaar Ministerie om zich niet te bemoeien met de Arubaanse politiek. Nou, en dat is precies waar een groot deel van de bevolking van Aruba eigenlijk genoeg van heeft. Corruptie, corruptie en nog eens een keer corruptie. Een Arubaanse analist die zei mij gisteren met serieuze ondertoon ook dat iedereen die vriendjes is met de regering vroeger en nu eigenlijk miljonair is geworden op Aruba. En ja, de mensen op Aruba zijn dat zat. Miljarden over de balk gesmeten en het eiland is nog steeds arm, zo noemde hij dat. Nou ja, vandaag kunnen ze dan hun stem uitbrengen. Wanneer is de uitslag? Nou, het is hier nog nacht, 6 uur tijdsverschil. Zaterdagochtend om 8:00, jullie tijd. Oké. Okay. Correspondent Dick Draaier, dankjewel. Het is 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. En dit was er gisteravond op Radio en TV. Rob de Nijs en Ernst Daniel Smit lanceerden bij Humberto een bijzondere nummer. De muziek gaat altijd door. En daarmee willen ze samen met andere artiesten het startschot geven voor Parkinson NL. Dat is een stichting die het groeiende aantal mensen met Parkinson moet terugdringen. Als jij mij hier niet langer ziet, herinner mij dan als een lied. Er bestaat geen fretakkoord, want stemmen gaan te loor. Maar de muziek gaat altijd door. Ja, beide zangers hebben de ziekte van Parkinson en hun hele leven is daardoor veranderd, vertelt Ernst Daniel Smit. Ik ben een compleet ander mens geworden. Ik ben erg veranderd. Nou, Jack, jij kent mij redelijk goed, toch wel? Ja, zeker. Ja. Ik ben wel veranderd. Ja, je bent... Ik ben snel oud geworden. Ik loop een beetje krom. Ik begin een beetje echt Parkinson te laten zien hoe het in elkaar zit. En het vervelendste van alles is die verrekte tremor. Ik voel me hartstikke goed. Ja, dat is bij mij precies hetzelfde. Ja. In Met het oog op morgen ging het over het tweede massagraf van inheemse kinderen dat in korte tijd is gevonden in Canada. Serf Wiemers die schreef een boek over de Indianen van Noord-Amerika. Volgens hem komt er door de vondsten meer aandacht voor de verschrikkingen die die kinderen hebben moeten meemaken. Dat is eigenlijk het enige een beetje positieve eraan. En het interessante is dat nu in de Verenigde Staten onder Joe Biden een Indiaanse mevrouw minister is van Binnenlandse Zaken. Ja. En zij heeft naar aanleiding van die eerste vondsten, van die 215 kinderlijkjes, aangekondigd dat ook de Verenigde Staten nu een waarheidscommissie gaat krijgen. Ze noemen het voorlopig nog een onderzoekscommissie. Dus naar aanleiding van wat we nu hebben gevonden, gaat ook de Amerikaanse regering dieper onderzoek doen. En gisteren waren er geen wedstrijden op het EK voetbal. Maar ja, de voetbalprogramma's die gingen natuurlijk wel gewoon door. Ook de Oranje Zomer van SBS. Ik heb de waterstanden meegenomen. Ik denk voor het geval dat. Ja. Als we niks meer hebben, gaan we gewoon de waterstanden voorlezen. Dit is een waanzinnige avond. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik loop nou zo lang mee hier en ik heb nog nooit meegemaakt dat ik een voorbeschouwing moet geven op een wedstrijd die niet plaatsvindt. Ja, en daarna een nabeschouwing. Een nabeschouwing van een uur. Van een wedstrijd die niet plaatsvindt. We zijn nu voor het eerst van ons leven blij met een commercial break. Ja, tussendoor was er ook nog even een kleine evaluatie. Want dan kun je ook nog doen van de uitspraken van Johan Derksen van de afgelopen 2 weken. Het grappige is dat ik las nu net op de site van de televisie dat jij al 6 ontslagwaardige relletjes hebt veroorzaakt de afgelopen 2 weken. Alsof jij al 2 weken bezig bent om weggestuurd te worden. Maar is voor jou doen, heb je je toch nog best netjes gedragen, of niet? Ja. Ja, maar misschien is de wens de vader van de gedachte van televisie. Ja. Rook op tv. Maar bepaalt televisie de norm in Nederland? Ja, ik weet het ook niet. Die doen ook mee aan de betutteling. Nou ja, bij Studio Europa was er wel wat te bespreken. Rafael van der Vaart kreeg heel Spanje over zich heen. Hè, nadat hij eerder dit EK kritisch was op de Spaanse ploeg. Maar eergisteren won Spanje met 5-0 van Slovenië. Dus kon er maar 1 vraag aan van der Vaart gesteld worden. Nou, zeg maar, heb je genoten? Ja, ze zijn snel tevreden, die jongens. Ja. Kijk, weet je, je zegt iets. Het was een hele slechte wedstrijd. Ze zijn wel heel gevoelig daar. En dat had ik niet verwacht. Ik bedoel, mijn familie, mijn moeder is Spaans. Ja, je bent zelf half Spaans. Mijn familie woont er nog. En ik had de volgende dag, toen ik wakker werd, kreeg ik in 1 keer heel veel belletjes van alle kranten. En ik denk, wat is er aan de hand? Misschien als ze niet lekker in hun vel zitten. Maar goed, wat vaak een misvatting is, dat als ik hier iets zeg, bijvoorbeeld je zegt Spanje speelt slecht, dat je hoopt dat ze eruit gaan. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee, Van der Vaart had ook al een beetje zijn excuses aangeboden op Twitter. Dat was gisteravond op Radio en TV. De eerste plaat van vanochtend is van Bob Seger en de Silver Bullet Band. It is still the same. Naar 1978, Bob Seger en de Silver Bullet Band. Gaan we eens even kijken wat er op de voorpagina's van de kranten en op de sites van de kranten staat. Kirsten. Ja, het mes moet flink in de veehouderij in het Groene Hart en de Gelderse Vallei. Dat staat in een advies dat volgende week wordt uitgereikt aan het ministerie van Landbouw, waar de Telegraaf over schrijft. Volgens de krant is dit een eerste stap om de stikstofproblemen aan te pakken. Dat helpt het klimaat en de waterkwaliteit. En het inkrimpen van de veestapel zorgt in de Gelderse Vallei voor meer ruimte voor natuur en woningbouw. Het rapport is ook bedoeld als advies bij de formatie. Het AD blikt op de voorpagina terug op het coronadebat van gisteren in de Tweede Kamer. En ligt eruit dat als het coronavirus in het najaar alsnog flink oplaait, het kabinet dan per regio zelf de lockdownregels gaat afkondigen. Dat zei demissionair minister De Jonge gisteren in het debat. Vorig jaar mochten burgemeesters daarover nog beslissen. Maar toen gebeurde er niets. De betrokkenen op het Binnenhof vinden volgens de krant dat er daarmee kostbare tijd is verloren om de tweede coronagolf te keren. De ouderen die thuis intensief verzorgd worden leven ongeveer een jaar langer dan ouderen die in een verpleeghuis wonen. Dat hebben onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam uitgezocht, schrijft Trouw. Ze volgden 4 jaar lang ouderen die of thuis of in een verpleeghuis wonen. En wie koos voor zorg thuis leefde gemiddeld nog 3 jaar. En wie koos voor het verpleeghuis nog 2 jaar. Een deskundige zegt in de krant dat het waarschijnlijk vaker de relatief gezonde ouderen zijn die thuisverzorging krijgen, die dus ook een lagere sterftekans hebben. Maar de directeur van zorggroep Meander wijst er ook op dat verhuizing naar een verzorgingstehuis leidt tot enorme ontregeling bij mensen. En op de voorpagina van de Volkskrant wordt vooruitgeblikt op het einde van het mondkapje. Vanaf morgen mag hij op bijna alle plekken weer af. Maar hoe nuttig was dat mondkapje? De cijfers geven RIVM-baas Van Dissel en het OMT, die weinig zagen in het gebruik van mondkapjes, voorzichtig gelijk. In onder meer Denemarken en in Duitsland bleek het effect niet of nauwelijks zichtbaar. Maar het mondkapje had misschien wel een ander effect, namelijk dat mensen een beetje uit de buurt van elkaar blijven. Misschien is dat wel de belangrijkste werking van niet-medische mondkapjes, zegt OMT-lid Mark Bonte in de krant. Kirsten, dankjewel. Erwin de Hart bij de ANWB. Staat er al ergens een file? Er staat een file van 4 kilometer op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen afrit Zomeren en Geldrop. Er was een vrachtwagen uitgebrand. De weg was helemaal dicht, maar de weg is helemaal vrij. Morgen gaan de nieuwe versoepelingen dus in. De horeca mag dan weer tot 100 gasten ontvangen, zolang de 1,5 meter gehandhaafd kan worden. Probleem is wel dat veel horecaondernemers nog altijd zoeken naar personeel. Zo merkt de verslaggever Bo Heimensen in Alkmaar, waar ze eerst langs ging bij restaurant Abby's van eigenaar Lilian Cox. Dit is een restaurant, voorheen 7 dagen per week open, nu 6 dagen per week open. En we draaien lunch en we draaien diner. Hoeveel mensen heeft u hier lopen aan personeel, bediening en koks? Nou, ik heb nu op het moment heb ik ongeveer 20 man in dienst bij elkaar. Dat zijn deels fulltimers, deels parttimers. En zijn er dat genoeg of bent u mensen kwijtgeraakt? Ja, ik ben zeker mensen kwijtgeraakt. Al tijdens lockdown ben ik mensen kwijtgeraakt die totaal iets anders zijn gaan doen. En nu ook dat we weer zijn gaan draaien, mensen toch op het besef komen dat ze toch voor een ander vak kiezen. En dat is een beetje een probleem wat natuurlijk enorm speelt binnen de horeca. Marcel Kok hier in het restaurant. Het is lastig om koks te vinden. Waaraan ligt dat, denk je? Ja, ik denk dat toch een tijd natuurlijk alles stilgelegen. En ja, mensen toch een beetje op zoek naar ja, wat anders, weet je. Om toch, ja, ze moesten toch een salaris hebben en dat soort dingetjes. Ja, misschien geen weekenden meer werken, geen avonden meer werken. Dus ik denk dat daar ook wel de grootste reden is om koks of bediening, wat dan ook. Hè. Zelfs afwassers is moeilijk te vinden. Dus. Het is allemaal tijdelijk. En ik geloof echt wel, er zijn heel veel tijden geweest. We hebben recessies gehad natuurlijk toen met die huizen en die banken. Hadden we ook zo'n periode dat er helemaal niemand te krijgen was en niemand wilde dat. Toen is uiteindelijk ook weer uitgevlakt. U heeft er vertrouwen in, dat is mooi. Maar ik hoor u ook zeggen, we waren 7 dagen open, we gaan naar 6. En ik begrijp ook dat u in de zomer dichtgaat, terwijl u dat helemaal niet gewend bent. Ja, nee, ik heb heel bewust zelf werk 6 dagen. En mijn man die staat hier ook 5 dagen. En dan heb ik nog een kind wat hier rondloopt. En toen heb ik dus ook gezegd, weet je wat, ik gooi het gewoon 2 weken dicht. En ook voor je, om jezelf te beschermen. Ja, en dan kost het maar geld. Maar ik denk dat de gezondheid altijd boven geld verdienen gaat. Nou, ik ben Sil Vendel. Ik spreek namens de Stichting Evenementen Waagplein. Dat zijn alle ondernemers die op en rond het Waagplein zitten. Nu zitten we hier op het terras, lekker in de zon, voor Café Het Hartje. Daar ben jij de eigenaar van. Hoe is het bij jou? Heb je genoeg mensen die voor je werken? Wij hebben gelukkig genoeg mensen werken en een heel leuk team kunnen samenstellen. In de coronatijd hebben we ook 2 mensen aangenomen al. Omdat we dit toch wel een beetje zagen aankomen. En ja, we proberen mensen ook bij ons te houden door een sportschoolabonnement aan te bieden. Wat leuke borrels te organiseren. Ze mogen gebruik maken van het bootje wat we hebben. Dus zo probeer je toch een beetje de mensen aan je te binden. Dus jullie hebben mensen aangenomen terwijl ze op dat moment niet konden werken? Ja, klopt. We zijn wel bezig geweest in het restaurant even verderop met bezorgen. Dus daar hebben iedereen wel de handen uit de mouwen gestoken. We zijn natuurlijk bezig geweest met het verbouwen. Dus we hebben wel wat gedaan, maar niet wat het liefste doen natuurlijk. En dat is biertjes tappen. Wat is het probleem hier op het Waagplein? Het probleem is dat we wat handjes tekort komen om iedereen te bedienen. En het probleem is nu nog niet zo groot omdat we tot 10 uur open mogen. Maar aankomend weekend is natuurlijk de versoepeling. En dan mogen we tot 3, 4, 5 uur, in Alkmaar is dat vrij, mogen we wat langer open. En dan merk je gewoon dat er wat diensten opgevuld moeten worden nog. Nu zijn er ook heel veel nieuwe studenten gekomen of nieuwe scholieren die ook een bijbaantje zoeken, die normaal gesproken in de horeca gaan werken. Waarom lukt het niet om die hier aan de slag te krijgen? Nou ja, je hebt natuurlijk verschillende bedrijven, zoals de supermarkten die aan het bezorgen zijn. Wat erg leuk is om te doen met een autootje rondrijden in de supermarkt zelf. Er zijn gewoon wat andere dingen bijgekomen waar we als horeca nu last van hebben. En die hopen we snel weer terug te kunnen krijgen om ons te komen helpen. Heb je er vertrouwen in dat het nog goed gaat komen? Dat er toch nog genoeg mensen te vinden zijn? Want eigenlijk ben je nu al te laat, want het begint al het zomerseizoen. We zijn misschien wat laat, maar we hadden natuurlijk wat andere dingen aan ons hoofd. Maar we zijn nu met de Koninklijke Horeca Nederland een campagne gestart om mensen weer enthousiast te krijgen om in de horeca te gaan werken. En ik hoop dat dat zijn vruchten af gaat werpen aankomende tijd. Ja, het is wel een puzzel hè, voor de horeca op dit moment. En daarom praten we nog even door met Xander Lub. Hij is lector aan de Hogeschool Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent gespecialiseerd hè, in de horeca, de arbeidsmarkt in de horeca. Ja, we hebben natuurlijk al jaren hè, eigenlijk over personeelstekorten. Maar wat is op dit moment het grote probleem? Nou, ik denk dat er inderdaad twee problemen te onderscheiden zijn. Het korte termijn probleem werd net al eigenlijk een beetje geïllustreerd door de vorige, door het vorige stukje. Door de lange lockdown is het eigenlijk lang onduidelijk geweest. Er is weinig uitzicht geweest op wanneer we weer open konden in de horeca. En daardoor is die werving gewoon laat op gang gekomen. Dat is begrijpelijk dat ondernemers daarmee gewacht hebben. Mm-hmm. Maar dat betekent ook dat de normale seizoenseffecten of de seizoensritmes van de horeca dus ook een beetje verstoord zijn geraakt. En ze hebben natuurlijk, omdat ze allemaal het financieel heel zwaar hebben gehad, gewoon personeel moeten laten vertrekken, wat ze misschien soms in ieder geval een stuk van het personeel het hele jaar door zouden hebben. Dus ja, die zijn inderdaad ergens anders op zoek gegaan naar werk. Ja. Hebben dat gevonden ook, want er is ook heel veel werk wel doorgegaan. Ja, precies. Weet u waar ze heen zijn gegaan? Nou ja, kijk, er zijn dus veel branches. Hè. In de retail is het heel druk geweest. De supermarkten die werden al net genoemd. Ik denk dat plekken als GGD's hebben veel personeel gekregen. Veel bezorgwerkers erbij gekomen, omdat natuurlijk ook die hele postorderindustrie enorm is opgeleefd alle tijden. En op veel van dat soort plekken zie je dus wel dat er ook extra personeel nodig is geweest. En daar zijn ook gewoon, ja, dat loopt nog steeds door eigenlijk. Ja. Dus die mensen zijn daar ook nog niet weg. Nee, precies. Want dus ik denk dat in ieder geval een korte termijn is. Ja, want de grote vraag is natuurlijk, komen ze ooit nog terug? Willen ze weer in een keuken, in een restaurant of op een terras staan? Wat denkt u, kunnen ze weer overgehaald worden om naar de horeca terug te keren? Ik denk voor een stuk in ieder geval wel. Maar we gaan het probleem volgens mij niet helemaal oplossen. Hè. Als je kijkt, dit zijn korte termijn dingen. Mevrouw die je net in het artikel hoorde, die gaf het ook wel aan. Het is niet de eerste recessie waar de horeca tegenaan gelopen is. Een horeca, net als de evenementenbranche, wordt vaak de eerste geraakt. Dus een recessie komt er als laatste uit. Ze zijn wel wat gewend. Ik denk dat ook nu voor een stuk dat herstel echt wel weer gaat komen. Afgelopen zomer hebben we ook wel gezien dat uiteindelijk er nog door de horeca een goede zomer is gedraaid. Ja. Niet gecompenseerd voor de rest van het jaar, maar weet je, ik denk dat die mensen gaan wel voor een stukje wel weer terugkomen. Het blijft natuurlijk heel leuk werk, zeker in de zomer. Maar ik denk dat we ook met een wat structurele probleem te maken hebben. En dat probleem speelt eigenlijk al een aantal decennia. Dus het imago van werk in de horeca is niet vreselijk goed bij mensen die een langere termijn baan willen. Hè. Je ziet eigenlijk tot de drie groepen mensen in de horeca werken. Je hebt de echte bijbaners, de studenten, waar net aan gerefereerd werd. Je hebt mensen die niet specifiek voor de horeca opgeleid zijn, maar daar wel langer in werken. En ik denk dat die groep ook echt op zoek is gegaan naar ander werk nu. Ja. En dan heb je nog de mensen die wel opgeleid zijn voor het vak. Hè? De middelbare en hogere hotelscholen bijvoorbeeld. Nou, dat is eigenlijk is het al decennia lang zo dat die of ze beginnen een carrière in de horeca en dan zijn meestal rond 35 als het gezin komt en de werkdruk toch een rol gaat spelen, ergens anders heen vertrokken. Ja. Dus je hebt al die problemen, je hebt het ook niet op korte termijn opgelost. Maar ja, je wilt wel open, er moet geld verdiend worden. Wat kun je doen als je te weinig personeel hebt, maar nu wel de zaak open wil gooien? Nou, ik denk dat, nogmaals, het is wel echt een korte termijn probleem. Dus ik denk dat de campagne die KN gaat starten, Koninklijke Horeca Nederland, die gaat zeker wel helpen. En ik denk dat er lokaal ook wel allerlei incentive achter activiteiten te bedenken zijn, waardoor je vooral bijbaners kunt aantrekken om toch te komen werken. Hmm. Ludieke acties, leuke personeelsfeesten, dat zijn in het verleden altijd wel succes gebleken. Ja, en daarnaast zal er waarschijnlijk ook een stukje digitalisering en automatisering bij komen, waardoor je een stuk van het werk anders op kan lossen. Ja, goed plannen natuurlijk. Dat moet dan ook. Ja, dank u wel, Xander Lub. Hij is lector aan de Hogeschool Utrecht en weet dus alles over de horeca-arbeidsmarkt. Ik heb een plaatje uitgezocht. Het komt uit Nederland en het is nieuw. Maisie Hayes, haar echte naam is Nadine Appeldoorn. Dit is Summers, Zed Lonely Groove. Me when I'm haar debuutalbum Always Dancing, Maisie Hayes en Sad Lonely Groove. NPO Radio 1. Het is 6:30 geweest, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Hongaarse anti-homo-wet heeft gisteravond op de EU-top geleid tot een zeer emotionele discussie tussen de Europese regeringsleiders, zei demissionair premier Rutte na afloop. De Luxemburgse premier Xavier Bettel sprak over zijn eigen ervaring hoe het was om uit de kast te komen. De kans is groot dat het eigen risico in de zorg volgend jaar bevroren wordt op €385. Bijna de hele Tweede Kamer wil dat en demissionair minister Van Ark heeft gezegd dat ze naar de Kamer zal luisteren. Er zijn na 2 dagen in totaal 154.000 afspraken gemaakt voor een inenting met het Janssen-vaccin. Met de huidige lading beschikbare vaccins van Janssen zijn er nu nog genoeg doses voor 46.000 anderen. Een tornado heeft in Tsjechië aan minstens 5 mensen het leven gekost en tientallen anderen raakten gewond. De schade in het zuidoosten van het land is groot. De huizen zijn verwoest en auto's werden meters de lucht ingeslingerd door windstoten tot ruim 320 km per uur. En bij de ANWB zit Erwin de Hart. Ik vertel eerst nog even wat voor weer het wordt voor de mensen thuis. Hè. Ja, in het oosten eerst nog aardig wat zon. In de westelijke helft is het nu al bewolkt met af en toe een bui. Het wordt vandaag 18 graden aan zee tot 23 in Limburg. Ja, dat is ook belangrijk. En nu is hij er wel hoor. Erwin de Hart bij de ANWB. Ja, ik zit er gewoon op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Staat een file bij afrit Lochem van 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A67 Venlo-Eindhoven. Door een eerder ongeluk bij Geldrop. Nog 2 kilometer file. De weg is vrij. Blijf trouw. Ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in pdf of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. De kinderen op de achterbank zijn de bestuurders van de toekomst. Kies daarom een auto die nu al klaar is voor de volgende generatie. En geef het goede voorbeeld met een inventieve SUV die iedereen beschermt en maximaal rijplezier biedt zonder uitstoot. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Want de toekomst is elektrisch. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Kies een mix fruit zoals druiven en frambozen 3 voor 4,99. En Sun Draft of Finish vaatwastabletten 1 plus 1 gratis. Jumbo, supporter van Superfans. De volledig elektrische Volvo XC40 Recharge. Boek nu je proefrit of bestel online op volvocars.nl. Wij van EY Consulting kunnen u natuurlijk vertellen over hoe we bezig zijn om met leading edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Maar we denken dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. U luistert naar het Radio 1 Journaal van de NOS. Volgens de Indiaanse premier Modi zijn verkiezingen in de deelstaat Kashmir een mogelijkheid. En dat maakte hij bekend tijdens een gesprek met verschillende politici uit Kashmir die hij had uitgenodigd in Delhi. En dat is opmerkelijk, omdat een aantal van hen in 2019 nog voor lange tijd onder huisarrest werd gezet door de Indiaanse regering. De deelstaat raakte toen ook de autonome status kwijt. Het zorgde allemaal voor veel onrust. Correspondent Aletta André vanuit Delhi. Aletta, waarom spreekt premier Modi op dit moment dan weer over verkiezingen? Ja, het was altijd al wel beloofd dat er uiteindelijk weer een lokaal parlement zal komen. En nu is het alweer bijna 2 jaar sinds die autonome status werd ingetrokken en er vanuit Delhi wordt bestuurd. Sindsdien zijn er vanuit de Indiaanse hoofdstad allerlei administratieve veranderingen ingevoerd. En daar is onder die lokale politieke leiders veel kritiek op. Maar het is voor Modi wel heel belangrijk dat dit niet tot meer onrust in Kashmir gaat leiden. Juist ook omdat de spanningen aan andere grenzen met China opgelopen het afgelopen jaar. Dus het is belangrijk dat er rust is aan die kant van Kashmir, de grens met Pakistan. Modi heeft gisteren wel gezegd dat, ja, dat er voorwaarde is dat de kiesdistricten opnieuw moeten worden ingedeeld. En veel van die regionale leiders zijn het er helemaal niet mee eens. Dus hoe snel die verkiezingen gaan gebeuren en er weer een lokaal parlement is, dat is niet duidelijk. Ja, maar het is dus een poging om, om rust te krijgen in een regio die, ja, altijd onrustig is eigenlijk. Hoe kijken ze bijvoorbeeld dan vanuit Pakistan naar die ontwikkelingen? Ja, wat betreft Kashmir blijven India en Pakistan lijnrecht tegenover elkaar staan. Ja, Pakistan blijft herhalen dat India de autonome status van Kashmir moet terugbrengen. En India blijft zeggen, ja, dat gaat Pakistan helemaal niet aan, want het is gewoon onze binnenlandse aangelegenheid. Maar achter de schermen is de relatie de afgelopen maanden al wel enige tijd, ja, aan het verbeteren. En dat zou zijn dankzij bemiddeling vanuit Dubai. Er zouden gesprekken zijn begonnen. En daarna werd eerder dit jaar ook al door beide landen aangekondigd dat ze zich opnieuw zullen gaan houden aan een staakt het vuren langs de grens. Dat werd al in 2003 getekend. Maar ja, vooral de afgelopen twee jaar werd er echt heel veel over en weer geschoten, waarbij ook burgerslachtoffers vielen. En dat is nu in elk geval al verminderd. Ja, Aletta, vertel nog even, waarom is Kashmir zo belangrijk in de regio? Kashmir ligt op de grens van India, Pakistan en China. Dus belangrijke nucleaire wereldmachten. En als het daar rustig of relatief rustig is, dan is dat echt een belangrijke factor voor stabiliteit in de hele regio. En op dit moment is dat ook niet onbelangrijk op het moment dat de internationale troepen zich aan het terugtrekken zijn uit Afghanistan. Zowel India als Pakistan proberen hier ook invloed uit te oefenen door de dialoog aan te gaan met de Afghaanse regering, maar ook met de Taliban. Pakistan steunt de Taliban, maar heeft ook geen baat bij oorlog. Want als de situatie daar uit de hand loopt, kan dit leiden tot een grote vluchtelingenstroom naar Pakistan, wat eerder in de jaren 70, 80 ook al gebeurde. Vanuit die westelijke grens met Afghanistan dus. En dus heeft Pakistan in deze context ook baat bij rust aan die oostgrens met India. Dank, correspondent Aletta André. Dan gaan we naar verslaggever Vincent van Rijn. Die is vanochtend in Assen, want daar is dit weekend de TT. Ja hoor, het gaat gewoon weer beginnen, Vincent. Straks ronken de motoren, denk ik, hè? Maar nu nog even stil, toch? Nee, als ik nu om me heen kijk, hoor je alleen maar en zie je alleen maar de stilte op het circuit. Vandaag begint het dus de 90ste TT. Vandaag zijn allemaal vrije trainingen. Morgen zijn dan de kwalificaties. En zondag dan de races in de verschillende raceklassen. En naast mij staat Peter Schoorhoor, perschef van de TT. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we staan nu, leg het zelf maar even uit. Ik dacht zelf in een soort appartementencomplex aan de rand van het circuit. Nou ja, zo gek is die uitdrukking niet, appartementencomplex. Het zijn, ja, je kunt het wel goed zeggen, appartementen. Maar het zijn de VIP-rooms waar de verschillende bedrijven, waaronder ook het TT-circuit zelf, hun gasten ontvangen. Ja, het is nu nog voor zevenen, nu nog rustig. Wanneer verschijnen eigenlijk de eerste motoren hier op het circuit? Ja, motoren gaan om 9 uur volgens mij de baan op. En dan ronkt dat door tot een uur of 6 avonds. En dat 3 dagen. En zaterdag of zondag, zoals je het net beschrijft, het hoogtepunt. Maar rustig aan deze kant, want we kijken naar de baan, hè, het circuit. Aan de andere kant, toen jullie binnenkwamen en waar je collega met de wagen ook staat, ja, daar lopen de vrijwilligers nu niet binnen. Want die moeten allemaal naar hun posten toe. Ja. Die gaan we straks ook nog even spreken. Vorig jaar kon de TT niet doorgaan vanwege corona. Dit jaar wel. Hoe voelt dat voor u? Ja, dubbel. Niet dat die doorgaat, dat mogen duidelijk zijn. Daar zijn we heel blij mee. In november werd duidelijk dat de TT door kon gaan. We kwamen op de kalender, er was overleg. Maar ja, onder welk gesternte? Met publiek, zonder publiek, een beetje publiek. Dat was heel lang onduidelijk. Dat werd 24, 25 mei duidelijk dat er een beetje publiek mocht. De accommodatie die we nu zien biedt ruimte voor 107.000 mensen. En er mogen, maar, of er mogen gelukkig, dat is het dubbele gevoel, 11.500 mensen op die tribunes zitten. Ja, en komen die dan ook direct allemaal een paar meter van elkaar vandaan te zitten? Ja, dat is 1,5 meter afstand. Er zijn natuurlijk versoepelingen en dat houdt iedereen bezig. We worden ook bedolven onder mailtjes en vragen van hoe zit dat nou? Nou, we volgen de landelijke richtlijnen. Maar het systeem is ingericht een aantal weken geleden in mei van dat mensen op 1,5 meter van elkaar op die tribunes zitten. Kom je uit één huishouden, kun je wel bij elkaar zitten. Nou, dat computersysteem waar de tickets in verkocht worden, die houdt daar rekening mee. Dus inderdaad, dan zit men op die tribunes op 1,5 meter. vannacht gaan die versoepelingen in. Het is niet zo dat morgen dat er opeens meer mag of ook meer toeschouwers mogen komen. Nee, we houden die 11.500 mensen houden we vast. Maar die versoepeling zit er natuurlijk ook in van... dat heeft alles met de app te maken. Ben je gevaccineerd, negatief getest, dat blijft gewoon zo. En testen voor toegang. Nou, dat beleid kun je niet veranderen. Dat is ook niet aan ons. Dus we volgen wat dat betreft gewoon de landelijke richtlijnen. Ja, u zei het al, normaal gesproken wel meer dan 100.000 mensen op zondag, op de dag van de race. Nu dus maar 11.500. Ik kan me ook voorstellen dat het financieel een behoorlijke klap is voor de TT. Ja, nou ja, dat is het andere dubbele gevoel. Je moet extra dingen optuigen, dus je hebt ook nog eens een keer meer kosten. Dat heeft aan de andere kant te maken dat je weer over de rechten wat minder doet. Maar de voorzitter Arjen Bos heeft al aangegeven dat het wordt weer een miljoenenverlies dit jaar. Maar we vinden het wel aan onze status verplicht dat die TT door moet gaan. Ja, daar zijn veel motorliefhebbers ook ontzettend blij mee zijn. Ander punt, motorraces zijn natuurlijk hartstikke spannend, maar ze kunnen ook wel gevaarlijk zijn. Een kleine maand geleden overleed nog een Zwitserse coureur, Jason Dubasquier. Dat gebeurde in Italië tijdens de kwalificatie. Is dat nog een reden geweest om hier nog eens een keer extra naar de veiligheid te kijken op het circuit? We kijken altijd naar de veiligheid. Dat doet ieder circuit trouwens. En dat is niet een kwestie van we kijken er even naar zoals wij kijken. Dat wordt echt zeer grondig gedaan. En het TT-circuit, en dat klinkt heel arrogant, is state of the art. We hebben de beste voorzieningen. We hebben een ongelooflijk goed vrijwilligerskorps. Maar het is een risicosport. Daar wil je niet bij stilstaan, maar je houdt er wel rekening mee. Goed. Peter Schorer, dank voor uw tijd eventjes en veel succes vandaag. De reportagewagen van het Radio 1-journaal staat vanochtend op. Nou, ik hoop net daarnaast eigenlijk het circuit van Assen. Verslaggever Vincent van Rijn is zometeen weer terug. In Libanon gaat de situatie in een razend tempo van kwaad naar erger. Voor veel dagelijkse benodigdheden staan Libanezen lang in de rij. En nu ook voor benzine. Door de enorme inflatie wordt er niet genoeg geïmporteerd. En veel benzine wordt naar buurland Syrië gesmokkeld. En daar dan voor een hogere prijs verkocht. Met als gevolg dat er dag in dag uit eindeloze rijen bij de benzinepomp staan. Ook bij correspondent Daisy Moore. Zo'n beetje de dagelijkse obsessie van de Libanezen. Hoe kom je aan benzine? Hoe lang moet je in de rij staan? Wat kan je vandaag wel of niet doen? Er is hier geen openbaar vervoer. Alles gaat met de auto. Afstanden zijn soms flink. Lange files, airco aan, dan gaat het hard met de benzine. How do you feel about this queue? It's a disaster. We're living in hell. Every day same shit, waiting on to have a gas. We leven in hell, zegt ze. Dit is toch hel? Een uur, twee uur wachten op benzine. It was the least of our concern. Yeah. Waiting on the gas station for about an hour or 2 hours. Day by day, we have no hope, we have no dreams. I don't know what are we waiting. Ik zeg allerlei afspraken af. Ik doe maar heel weinig. Ik ga eigenlijk niet meer uit met mijn vriendinnen. Mijn moeder is ziek. I'm canceling a lot of things. I barely go out with my friends because it's not necessary. I have a sick mom at home, so I have always to have fuel so I can take care of her. It's a chaos. It's a corrupted country. I don't know what to say, but we cannot live like this anymore. Wat een chaos, wat een corrupt land, wat een ellende. Hoe moet dit aflopen? Mensen die hun laptop meenemen om dan maar in die rij voor de benzinepomp te gaan werken. Ik zie er een vrouw die zich aan het opmaken is. Dat doet ze nu maar in de auto, in die rij. Maar de woede is enorm en constant breken er ook gevechten uit bij benzinepompen. Gisteren was er nog een schietpartij ergens in Beirut. Omdat iemand te lang moest wachten en niet genoeg benzine kreeg. Op de filmpjes kan je zien hoe opeens een hele rij auto's wegstuift omdat er geschoten wordt. En daar kan je dus als gewone burger tussen staan. Je staat in de rij voor de pomp. Het is allemaal erg genoeg. En opeens zit je midden in een schietpartij. En als ze dan bij de pomp aankomen, zeggen ze gooi maar vol. Maar dat mag niet, legt Eddie uit. 13 liter. Eddie is de manager van dit pompstation. Er staat een rij. Nou, ik kan de hoeveelheid auto's niet tellen. Het zijn er misschien 60. Ze blokkeren ook veel van de winkels in de omgeving. Dus dat leidt ook weer tot problemen. Iedereen die eindelijk de pomp bereikt, is eigenlijk boos. Too much angry people. Most of the people there that you can see are angry. Not because of this queue. There are queues for medications. There are queues for milk. There are queues for frying oil. There are queues nowadays. Dat zijn mensen die waarschijnlijk al in de rij hebben gestaan bij een apotheek om medicijnen te vinden die ze hoogstwaarschijnlijk niet hebben kunnen vinden. Die in de rij hebben gestaan bij de supermarkt. Uiteindelijk komen ze hier terecht. En als ze dan bijna een uur in de rij hebben gestaan, ze de pomp bereiken en maar 13 liter kunnen tanken, dan is hun geduld op. Aangezien de stoplichten ook al niet meer werken, is de chaos hier echt compleet. Oh, oh. Ja, hier botst ze op degene achter haar. Aha. Oh, maar ze rijdt gewoon door. Dat kan ook. Ze is net op een andere auto geknald. Maar daar had ze even geen zin in. Maar dit zou Libanon niet zijn als er niet ook een zwarte markt is. Dus sommige benzinestations lijken dicht. Maar daar kan je vaak de beste zaken doen. Marhaba. We gaan nu een soort klein zijhokje in van de benzinepomp, heel ongemerkt. Alsof er even een technisch mankementje wordt weggewerkt. Als er niemand kijkt, ja, wordt je tank gevuld, deels of helemaal. Half vol. Drie kwart. En hier kan je een mens bijna niet blijer maken dan met een volle tank. En zo kan correspondent Desi Moore weer op pad door Libanon. Het is 6:15 geweest. Ja, Kirsten, nieuws uit de kranten en de andere media. En ook daar gaat het natuurlijk weer over de nieuwe versoepelingen. Ja, verslavingsexperts die zijn bang dat jongeren straks te hard van stapel lopen met drugs als ze weer volop mogen feesten. Dat meldt het AD. Deskundigen die wijzen erop dat mensen waarschijnlijk nog niet helemaal gewend zullen zijn aan alle prikkels op bijvoorbeeld festivals en in clubs. En daarom maar gaan overcompenseren met drank en drugs. De verslavingsinstellingen die roepen organisatoren van feesten op om zich voor te bereiden en de aandacht te besteden aan overmatig drugsgebruik. En feestvierders zelf worden ook op de gevaren gewezen op de site uitgaanpostcorona.nl. Er is officieel sprake van een epidemie van het RS-virus in Nederland. Dat meldt het Nederlands Dagblad op basis van cijfers van het RIVM. Deskundigen hadden al het vermoeden, nu blijkt het ook echt zo te zijn. Het RS-virus lijkt op een verkoudheid. Maar vooral baby's en peuters kunnen er heel benauwd van worden. Normaal gesproken gaat het virus rond tussen november en maart. Maar dat gebeurde nu niet door de coronamaatregelen. En nu die worden versoepeld, krijgt het virus weer meer kans om zich te verspreiden. 50 hoogleraren van de Universiteit Maastricht maken zich grote zorgen over de luchtverontreiniging en geluidshinder in Zuid-Limburg. Volgens 1 Limburg zijn ze vooral bezorgd over onder meer de uitbreidingsplannen van het vliegveld bij Luik, de bouw van een biomassa-centrale in het Belgische dorp Lize en de plannen van een cementfabriek om mergel af te graven in die omgeving. De hoogleraren hebben een petitie opgestuurd aan het demissionaire kabinet en informateur Hamer. Ze roepen op tot overleg met België. De Nederlandse klimaatdoelstellingen lopen gevaar door een tekort aan zeldzame metalen als lithium, neodymium en kobalt, dat schrijft Trouw. Alleen al de Nederlandse behoefte aan lithium groeit tussen 2040 en 2050 naar 12-25% van de huidige wereldproductie, blijkt uit een rapport dat vandaag verschijnt. Volgens een van de onderzoekers moet Nederland nu al gaan nadenken over dit probleem. Zo zou er een flinke recycle-industrie moeten komen om de metalen terug te winnen. En moeten producten ook anders worden ontworpen, zodat ze makkelijker uit elkaar te halen zijn. Erwin de Hart bij de ANWB, waar staat het vast? Het staat vast op de A1 Apeldoorn richting Hengelo tussen Deventer-Oost en Afrit Lochem. Een kwartier is de vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken dicht. Rijkswaterstaat weet niet wat er gebeurd is. Cheese. Ooh, that one. Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son was dat. Het is een speciale priksessie in de jaarbeurs vanavond. Een sessie voor jongeren die zich hebben opgegeven voor een Janssen-vaccinatie. En om het allemaal iets feestelijker te maken zijn DJ's Moerad en Leroy Ray gevraagd om te komen draaien. Goedemorgen, Leroy Ray. Goedemorgen. Ja, had je dat zelf ooit kunnen bedenken dat je zou gaan draaien op een priklocatie? Nee, eigenlijk niet. En ik had er wel van gehoord dat het er was, want collega's van mij die hadden het er al eens over. Maar ik had niet verwacht dat ik dat ook nou eigenlijk, volgens mij hoorde ik dat deze week. Ja. En nog geen 2 dagen later word ik er zelf op gevraagd. Want hoe gaat dat dan? Word je gebeld door het bron in contact onderzoek? Die hebben het weer uitbesteed aan Tivoli Vredenburg. En die hebben dan mij weer gepost. Ja. Nou ja, dan is de vraag natuurlijk, wat ga je daar draaien tijdens zo'n prik-evenement? Nou, ik zat te denken aan Love Injection van Crustle bijvoorbeeld. Ja. Eigenlijk ook gaat tijdens het wachten, zat ik te denken aan nummers met Wait in de titel bijvoorbeeld. En zo kwam ik op een gegeven moment. Ik dacht, ja, ik kan het ludiek pakken. Maar en ik word natuurlijk ook gevraagd om wat dingen te draaien die herkenbaar zijn. Dus ik zal ook wel een beetje de wereld induiken van de songs die de mensen die geprikt worden al kennen. Ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat het een dance-event wordt, lijkt me. Nee. Maar daarom is daarom kijk ik die songs die ik net noemde, die hebben dan, die zijn wel dansbaar. Maar ze zijn er niet zo dermate opdringerig, zeg maar, dat je alleen maar gewoon geforceerd wordt om te gaan dansen. Nee, want je moet natuurlijk ook nog even een kwartiertje blijven zitten naar de prik. Ja, precies. Ik heb het van de week ook gedaan. Het was best wel. Was wel stil, vond ik eigenlijk toen. Ja. Dat zal allemaal best wel gaan. Want hoe ziet het er dan uit? Want normaal is Heprikstraat, je meldt je natuurlijk eventjes. Je laat even je ID-kaart zien. En dan ga je er doorheen eigenlijk. Maar is er nu. Sta jij nog op een podium? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat het is zo snel gegaan. Ik ben gisteren gevraagd. Ik heb geen idee hoe het eruit ziet daar. Ik vermoed dat er een klein podiumpje is. En een DJ-boot zullen staan. 2 speakers. Maar ik ga er niet vanuit dat het bijvoorbeeld bewegend licht is. Dan wordt het lastig prikken natuurlijk. Nee, precies. Ja, het is natuurlijk allemaal heel snel geregeld. Hè? Maar heb je nog instructies gekregen dan? Nou ja, wat ik dat zei. Omdat het gaat hier vooral om de jongeren, want die gaan voor het Janssen-vaccin. Dan is het ook een manier om de jongeren over de brug te helpen. Ja. Dus we hebben ook wel gevraagd. Het mocht wel ook wel een tandje feestelijk eigenlijk, zeg maar, om het even zo te noemen. Dus het hoeft niet, ik hoef niet in één keer de achtergrondmuziek te draaien of iets in die geest. Maar ik moet ook niet, zeg maar, ervoor zorgen dat het een enorme party wordt. Het schommelt daar een beetje tussenin, vermoed ik. Ja, het idee is natuurlijk om het aantrekkelijker te maken voor jongeren, hè, het vaccineren. Er is natuurlijk ook al massaal gebeld naar die Janssen-lijn. Die was overbezet de afgelopen 2 dagen. Maar wat denk jij? Zou het nog wat mensen over de streep kunnen trekken? Ja, nou kijk, uiteindelijk zeg maar, vermoed ik dat veel mensen uiteindelijk ook wel gewoon, ondanks dat ze misschien in het begin tegen waren, uiteindelijk ook wel gewoon zullen gaan. En op deze manier, ik bedoel, zie je ook de laatste mensen die het eigenlijk, die denken van, nou weet je, het lijkt me niks. Misschien zien ze ook wel de lol hiervan en denken van, ach joh, gaan we toch wel die prik halen. Ja. Het is ook een beetje negatief gemaakt eigenlijk ook ergens. Hmm. En ergens snap ik ook dat soort dingen ook nog wel, maar ja, het gaat hier eigenlijk ook om gezond verstand. Als je daar op deze manier de mensen over de privé te helpen die echt tegen waren, ja, dan vind ik het ook wel een aardige zet eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat het fijn is om voor wat meer mensen te kunnen draaien na het afgelopen jaar. Ook al is het zo'n gekke plek of zo'n vaccinatielocatie. Ja, dat is ook. En gelukkig heb ik alweer wat aanvragen voor de komende maanden. Dus het begint nu wat te komen. Maar ik moet zo ook nog even wennen aan het feit dat ik überhaupt wat ga doen. Ja. Ik heb eigenlijk afgezien van een aantal streams voor poppodia heb ik een soort 8 maanden stilgelegen. Ik denk dat het een avond is die je niet gauw gaat vergeten. Nee, zeker niet. Daarom wilde ik het ook doen. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, dit is voor mij echt een... die buitenkant, die krijg je nooit meer. Oké. Okay. Nou, veel plezier vanavond. Dankjewel. DJ Leroy Ray, hij draait tijdens het vaccineren in de jaarbeurs in Utrecht. Is begonnen. Daarom zijn er weer snelpakkers. Tijdelijke EK-deals alleen bij KPN. Met topdeals voor de zaak. Want als je nu een zakelijk unlimited abonnement afsluit bij KPN, krijg je bij de iPhone 12 een compleet pakket, inclusief AirPods en een draadloze oplader. Maar deze deal loopt super snel af. Dus pak hem snel op kpn.com/zakelijk. Ja, we zijn door. Dit is het moment om door te pakken. Dus haal de bitterballen in huis, steek de barbecue weer aan en trommel de hele buurt bij elkaar. Want dit wordt ons EK. Alles voor Oranje. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. NPO Radio 1. 7 uur. Wim Buijs. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Emoties bij regeringsleiders op de EU-top over de anti-homo-wet in Hongarije. En het eigen risico in de zorg blijft volgend jaar waarschijnlijk gewoon €385. Een overzicht van het nieuws, dat krijgt u van Kirsten Klomp. Een voorstel van SP om de hoogte van het eigen risico gelijk te houden krijgt de steun van bijna de hele Tweede Kamer. De wet schrijft voor dat het bedrag elk jaar stijgt met de stijging van de zorgkosten. Maar de Tweede Kamer vindt dat nu niet rechtvaardig. Het kabinet heeft nog niet toegezegd om het voorstel over te nemen. Maar minister Van Ark liet doorschemeren dat ze naar de Tweede Kamer zal luisteren. Op de EU-top is gisteravond zeer emotioneel gesproken over de anti-homo-wet van Hongarije. Veel regeringsleiders vinden de wet afschuwelijk. En tijdens het betoog van de Luxemburgse premier Bettel over zijn coming-out hielden velen het volgens demissionair premier Rutte niet droog. Hongarije is niet van plan om de wet in te trekken. Premier Rutte vindt dat de Hongaren dan misschien de EU maar moeten verlaten. De Amerikaanse president Biden heeft de noodtoestand goedgekeurd. Die is afgekondigd voor de staat Florida. Zo komen er meer hulpmiddelen beschikbaar voor het reddingswerk bij Miami, waar gisteren een flatgebouw instortte. Er wordt nog steeds gezocht naar overlevenden. 99 mensen worden vermist, maar hoeveel er van hen onder het puin liggen is niet duidelijk. Tot nu toe is 1 dode geteld en zijn 10 mensen gewond geraakt. In totaal zijn 37 mensen uit het flatgebouw gehaald. In Tsjechië is minstens 1 dode gevallen door een tornado. Er zijn tientallen gewonden. De schade is groot, huizen zijn verwoest en auto's zijn door de wind meters door de lucht geslingerd. Volgens Tsjechische media zijn er windstoten geweest van 267 tot 322 kilometer per uur. De orkaan ontstond in het zuidoosten van het land bij het plaatsje Hodonín, bij de grens met Slowakije. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt om mensen te redden die onder het puin liggen. Ook vanuit Oostenrijk en Slowakije zijn brandweerkorpsen en reddingswerkers te hulp geschoten. Een deel van de Australische stad Sydney gaat vanaf morgen een week in lockdown vanwege een uitbraak van de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus. Inwoners van 4 delen van de stad hebben de opdracht gekregen om alleen in dringende gevallen hun huis te verlaten. Een uitzondering geldt voor het reizen naar werk of school, of om iemand te helpen die hulp nodig heeft, om te sporten of om essentiële spullen te kopen. Vandaag zijn in Sydney 22 besmettingen gemeld. Het totale aantal infecties in de stad staat nu op 60. De man die 4 jaar geleden in Parijs militairen aanviel met 2 kapmessen moet 30 jaar de cel in. De Egyptenaar viel een militair aan bij het ondergrondse winkelcentrum bij Museum het Louvre en werd daarna neergeschoten. Volgens de rechtbank had de man van 33 de aanval maandenlang voorbereid. Ook had hij trouw gezworen aan IS. De Egyptenaar zei dat hij protesteerde tegen de aanwezigheid van Frankrijk in Syrië. en dat hij Franse kunstvoorwerpen wilde vernietigen. Het weer. In het oosten eerst vrij zonnig. In de westelijke helft van het land valt af en toe een bui. Het wordt 18 graden vlak aan zee tot 23 graden in Limburg. Ermin de Hart bij de ANWB. Waar zitten de problemen vanochtend? Relatieve problemen, want de vertraging in de files die er zijn is niet heel groot. Op de A1 Apeldoorn richting Hengelo reed vannacht een vrachtwagen tegen een pijlwagen aan. Tussen Deventer-Oost en Afrit Lochem is de vertraging 3 kilometer door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. A15 Rotterdam richting Europoort tussen Hoogvliet en Rozenburg 4 kilometer file. Door werkzaamheden is ook daar de rechterrijstrook dicht. Nooit meer huiswerk, maar sowieso wel een diploma. Let's go! Ik ben Nina. Ik doe mijn MAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Of je nu veel in de auto zit, of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. It's a summer holiday. Met Sunweb reis je nu naar Portugal. Heerlijk genieten in de zon vanaf €329 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. En met onder andere de geldteruggarantie kun je nu zorgeloos boeken. Ontdek er alles over op sunweb.nl. It's a summer holiday. Sunweb, creating memories. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Op de EU-top in Brussel liepen de emoties gisteravond hoog op. Officieel stond het niet op het programma, maar het onderwerp van gesprek was de nieuwe Hongaarse anti-LHBTI-wet. Onder andere de premier van Luxemburg, Xavier Bettel, zelf homo, hield een pleidooi voor de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Na afloop van de bijeenkomst vertelde premier Rutte hoe bijzonder dat was geweest. En dat persoonlijke verhaal van Xavier maakte op iedereen grote indruk. Er waren weinig droge ogen in de kamer op dat moment. Correspondent Kiesja Hekster in Brussel, tranen dus op een EU-top. Wat voor avond is dit geweest? Ja, dat hoor je natuurlijk niet vaak. Een heel bijzondere avond vol verhitte discussies, tranen, hooglopende emoties. Maar ook een avond waarin verdeeldheid binnen de landen die lid zijn van de EU weer eens duidelijk geworden is. Veel landen in het Westen, de overgrote meerderheid, die hebben hun afkeer uitgesproken over die zogenoemde anti-homo-wet. Want daar gaat het allemaal om. De wet die in Hongarije van kracht is, waarbij het verboden is dat jongeren onder de 18 uitingen te zien krijgen van onder meer homoseksualiteit en transgender personen. Heel veel afkeur daarover. Maar ook aan de andere kant landen die Hongarije wel degelijk steunen. En alles bij elkaar een avond zoals demissionair premier Rutte ze niet eerder heeft meegemaakt in Brussel. Terwijl hij hier natuurlijk al wel een tijdje komt. Nou, het was wel eerlijk gezegd een indrukwekkende discussie. Ik heb dat niet eerder meegemaakt in de afgelopen bijna 11 jaar... dat presidenten, premiers elkaar zo stevig aanspreken op iets wat gebeurt in een land. En er is natuurlijk ook een beetje wel, ieder heeft zijn eigen land, zijn eigen politieke omstandigheden. Maar dit was wel heel heftig. Er was echt een diep gevoel van, dit kan niet, dit raakt onze waarden. Dit gaat verder dan alleen de markt of de munt. Dit is ook waar we voor staan. Ja, stevige taal dus. Daar heeft een flink aantal landen Hongarije aangesproken op de anti-LHBTI-wet. Maar dat deden ze niet allemaal, hè? Hoe zit dat? Klopt, want er was dus ook steun voor Hongarije, onder meer van Slowakije, Slovenië, Bulgarije en ook Polen. Die steunen Orbán en die verdeeldheid binnen de Europese Unie die laat nog maar eens zien dat als je echt harde maatregelen wil nemen tegen Hongarije of tegen Polen, tegen wie ook strafprocedures lopen, ja, dat er dan vanuit de landen eigenlijk te weinig steun is om die echt vergaande maatregelen te nemen. Moet je bijvoorbeeld denken aan het ontnemen van het stemrecht van die landen. Maar ja, dan, als dat dus niet kan, dan ben je aangewezen op juridische procedures. Die zijn er al en die gaan er ook komen. Dat heeft de Europese Commissie nu ook aangekondigd met betrekking tot die anti-homo-wet, zoals die genoemd wordt. Dus ja, dat is dan wat je als Europese Unie kan doen. Ja, Rutte zei gisteren ook nog dat tegen de Hongaarse premier Orbán dat hij ook gewoon uit de Europese Unie kan stappen als het hem allemaal niet bevalt. Ja, hoe denkbaar is dat dan? Ja, klopt, hè. Een land kan je dus niet uit de Europese Unie zetten, maar een land kan wel zelf uit de Europese Unie stappen. Dat hebben de Britten natuurlijk gedaan. Maar in het geval van Hongarije moet je dat zeker niet denken dat dat gaat gebeuren. Het land liet gisteren al weten dat ze dat helemaal niet van plan zijn, maar dat ze het omgekeerde willen doen. Namelijk de Unie redden van de hypocrieten, zo verwoorden ze dat dan. En daarbij verwezen ze ook naar rechtstreeks naar Mark Rutte. Volgens de Hongaren sprak die de stem van de oude koloniale arrogantie toen hij de Hongaren opriep om te knielen. En werd daarbij toegevoegd: de leider van Nederland heeft met deze zin zich verwijderd van de beschaafde mensen. Ze noemen de oproepen van Rutte chantage. Zijn zeker niet van plan uit de Europese Unie te stappen. En ook niet, en daar gaat het natuurlijk allemaal om, om die omstreden wet in te trekken. Dus ja, het laatste woord is hier zeker nog niet over gezegd. We gaan behalve emotionele woorden, denk ik, ook een lange juridische strijd tegemoet. Nou goed, de kwestie Hongarije dus. Wat is er nog meer besproken gisteravond? Ja, een punt, belangrijk punt ook voor Nederland was de toekomstige relatie met Rusland. Altijd heel gevoelig voor ons land natuurlijk, in verband met het neerhalen van vlucht MH17. En de lidstaten die werden woensdag eigenlijk overvallen door een gezamenlijk voorstel van Duitsland en Frankrijk, de grootste lidstaten, om weer met alle EU-leiders om de tafel te gaan zitten met Poetin. Sinds 2014 is dat niet meer gebeurd, hè, toen Rusland de Krim annexeerde. En de Duitsers en de Fransen die vonden het blijkbaar tijd om zo'n top weer eens te gaan organiseren. Nou, dat kwam dus voor de andere lidstaten als een verrassing. Nederland wilde daar ook helemaal niets van weten, liet Rutte gisteren ook al weten. En het gaat ook niet gebeuren, bleek vannacht. Want behalve Nederland zijn ook de Baltische staten hier heel erg tegen. En ook de Polen. Ook hier opnieuw dus verdeeldheid, net als in de kwestie Hongarije. Dan zie je bijvoorbeeld dat Polen in de kwestie van de anti-homo-wet de kant van Hongarije kiest. Maar hier zie je dan bijvoorbeeld, als het over Rusland gaat, dat Polen in het Nederlandse kamp zit. Dus je ziet hoe de coalities per punt wisselen. Uiteindelijk is er dus besloten dat er geen top komt met de EU-leiders en Poetin, maar dat er gekeken gaat worden of er wel ontmoetingen kunnen komen. Maar dan moet het Kremlin wel zijn leven beteren en stoppen bijvoorbeeld met het opleggen van sancties tegen de EU-landen. En met die formulering kan premier Rutte dan wel leven. Wat denk ik voor veel mensen te snel, en ook zeker in dit stadium, en wij met MH17 ook gewoon niet gaan meemaken, is dat je nu met 20 Europese leiders zegt: kom maar naar Brussel. Dat wordt toch te veel gezien als een beloning. En waarvoor dan? Maar het voortzetten van die gesprekken met Poetin, het nadenken over in welke format je dat doet, hoe je die dialoog vormgeeft. Stef Blok, die als minister van Buitenlandse Zaken nog niet zo lang geleden in Moskou is geweest, dat moet doorgaan. Ja. Kies jij nog even, hoe gaat de top vandaag verder? Nou, gisteren heel drukke agenda. Vandaag is het veel overzichtelijker en gaat het vooral over het economisch herstel van de Unie na de coronapandemie. Correspondent Kiesja Hekster, dank je wel. Het is 7:12. Het NOS Radio 1-journaal. En dit was er gisteravond op radio en tv. Bijzonder beeld gisteren in Nieuwsuur. In de studio stond een schilderij van de Engelse landschapsschilder William Turner. Dordrechts Museum krijgt het topstuk in langdurig gebruik leen. En directeur Peter Schoon is apetrots. Een droom die ontzettend uitkomt. Een schilderij waar we eigenlijk een project waar we al wat jaren mee bezig waren. Ongeveer 4 jaar. En dat hij nu hier staat en straks in het museum is een droom. Een droom. Nou, wat bijzonder is aan Turner is dat hij geïnspireerd was door Albert Cuyp. En dat zie je ook terug op het schilderij. We zijn in Engeland, we zijn in het dorpje Whalley. En wat we zien is een brug met daarachter de abdij, de ruïne van een abdij. En we zien koeien. Dat zag hij bij Kuip. En wat Turner gedaan heeft hier, en dat heeft hij echt gezien van Kuip, heeft de avondzon heeft hij de hele scène verlicht. Kuip was daar een fenomeen in. En dat gebruik van dat tegenlicht, dat effect daarvan, dat is iets wat Turner rechtstreeks heeft overgenomen van Kuip. Nou, het schilderij heeft de tv-studio weer verlaten en is vanaf morgen te zien in het Dordrechts Museum. Vanaf 3 oktober maakt het deel uit van een speciale Albert Kuip tentoonstelling. 1000 kilometer hardlopen in 10 dagen. Dat is waar ultraloopster Samina van der Meijden nu mee bezig is. Vandaag loopt ze, als het goed is, de laatste 100 kilometer naar Amsterdam. En dat doet ze om aandacht te vragen voor gedwongen prostitutie. Iets wat ze zelf ook heeft meegemaakt, vertelde ze in Langs de Lijn en Omstreken. Kijk, we leven in een hartstikke mooi land waarin heel veel mogelijkheden zijn. Maar tegelijkertijd waarin heel veel onmogelijkheden zijn. Want ik vind het nog steeds schokkend eigenlijk dat er anno 2021 nog steeds mannen en vrouwen uitgebuit worden. Dat daar geld aan verdiend wordt. En dat daar op een bepaalde manier geweld tegen gebruikt wordt. En dat het toch een soort van getolereerd wordt. En dus loopt ze 1000 kilometer in 10 dagen. Dat gaat verrassend goed. Ja, wat ik wel opvallend vind is dat het nu veel makkelijker gaat dan de eerste 3 dagen. Wacht even hoor. Het lijkt wel of je lichaam er een soort van aan went of zo. Wat kom je zo al tegen? Ja, heel veel verschillende landschappen natuurlijk. Mensen die langs de kant staan, die foto's maken. Daaraan merk je dat het ook heel erg leeft. En dat is ook het doel natuurlijk. We doen het ook samen. We hebben fietsers bij ons, we hebben een camper bij ons. Dus het is echt een gezamenlijk project en dat vind ik heel erg mooi. Nou, klein eindje dus nog, de laatste 100 kilometer vandaag. Kirsten, laten we even een rondje doen langs de buitenlandse media. De Belgische regering stapt naar de rechter om een nieuw windmolenpark bij het Franse Duinkerke tegen te houden en dient ook een klacht in bij de Europese Commissie. De Fransen willen de komende jaren 46 windmolens op 10 kilometer van de kust van Duinkerke neerzetten. Tot ergernis van de Belgen, die maken zich zorgen over het uitzicht en de vaarroutes tussen Oostende en het Verenigd Koninkrijk. De Belgische minister van Noordzee zegt in de krant van West-Vlaanderen dat het windpark iets verder op zee moet komen te liggen. En hij vindt dat hij betrokken had moeten worden bij de plannen. Het Duitse parlement heeft een nieuwe klimaatwet goedgekeurd. De vorige wet moest worden aangescherpt nadat het Hoge Rechtshof bepaalde dat Duitsland meer moet doen tegen klimaatverandering. Het doel van de wet is nu om de uitstoot in 2030 te verminderen met zeker 65% ten opzichte van 1990. En dat is 10% hoger dan in de vorige wet. Maar de oppositie is zeer kritisch, dat meldt de ARD. De rechtspopulistische AfD vindt de wet helemaal niet nodig. De linkse oppositie vindt de wet niet ver genoeg gaan. Ja, ze hebben Ziele angehoben. En doen dat ook heute wieder. Maar een soliden plan, wie ze genau diese Ziele erreichen, den haben sie leider nie vorgelegt. Ja, volgens de Groenen maakt de Duitse regering dus niet duidelijk genoeg hoe ze de klimaatdoelen willen bereiken. Een rapport van de Canadese regering zegt dat Iran volledig verantwoordelijk is voor het neerhalen van een Boeing van Ukrainian International Airlines in januari vorig jaar. Dat melden internationale persbureaus. Bij de ramp kwamen 176 mensen om, onder wie tientallen Canadezen. Volgens Canada is er geen bewijs gevonden dat het neerhalen van het toestel doelbewust is gebeurd. Maar zijn er door Iran veel fouten gemaakt? De ramp zou volgens de onderzoekers niet zijn gebeurd zonder de incompetentie, de roekeloosheid en minachting voor een mensenleven van Iran. Dat land gaf eerder al toe dat het toestel per ongeluk had neergeschoten. In Gibraltar hebben inwoners voor het versoepelen van de anti-abortuswetgeving gestemd, meldt de BBC. De abortuswetgeving in de kleine Britse kroonkolonie is nu een van de strengste van Europa. De straf voor het overtreden ervan is een levenslange celstraf. Maar de regels worden nu dus versoepeld. Een abortus wordt mogelijk als het leven of de mentale gezondheid van een zwangere vrouw in gevaar is door de zwangerschap. Het geldt ook als een foetus niet levend ter wereld zou komen. De wet wordt binnen een maand ingevoerd, dat heeft de regering beloofd. Kirsten, dankjewel. In Nederland gaan we versoepelen. De mondkapjes mogen op veel plekken morgen weer af. Maar in Israël wordt het dragen van een mondkapje juist weer ingevoerd. En dat heeft alles te maken met de nieuwe uitbraak daar van de Delta-variant. Correspondent Ties Brok vanuit Tel Aviv. Gaat het eigenlijk om een grote uitbraak? Nou, dat valt wel mee. Vooralsnog gaat het om een relatief kleine uitbraak. Maar wel een uitbraak die nog steeds groeit. De cijfers lopen op. Woensdag nog 148 nieuwe gevallen, gisteren 169. Dat zijn er natuurlijk nog niet zo heel veel, want het waren er ooit meer dan 10.000. Maar een paar weken geleden hadden we hier enkele cijfers, minder dan 10 nieuwe besmettingen per dag. Nou, nu dus een stuk meer. En dat wordt inderdaad geweten aan die Delta-variant die oprukt. Dat begon op enkele scholen in het noorden van het land. Nog geen reden tot paniek. Zeker omdat de grote meerderheid van de mensen volledig is gevaccineerd. Maar wel degelijk maatregelen. De mondkapjes moeten dus weer op binnen vanaf komende zondag. En die lokale maatregelen die zijn ook strenger geworden. Ja. Een stad is ook weer rood, zoals dat heet. Dus in het stoplichtsysteem waarbij je groene, oranje en rode steden hebt, is er nu voor het eerst in maanden weer een rode stad met strengere maatregelen. Dus ja, waar we eerst alleen maar aan versoepelen dachten, wordt het nu dus toch weer iets strenger. Ja, precies, want Israël was het voorbeeld als het ging om snel vaccineren het land. Dat zo snel mogelijk weer terugging naar de situatie van voor corona en nu dus de mondkapjes weer op. Hoe zit dat dan? Want ik dacht dat bijna iedereen gevaccineerd was ook. Dat geldt zeker voor de volwassenen. Het overgrote merendeel is inderdaad volledig gevaccineerd. En dat is al maanden zo. In totaal is 65% van de bevolking beschermd tegen corona. Als je ook de kinderen meerekent. Want kinderen die zijn nog niet gevaccineerd. Want dat kon tot voor kort niet. Nu kunnen ook kinderen tussen de 12 en de 15 gevaccineerd worden. Maar ja, het grootste deel is dus nog niet beschermd daardoor. En daar is ook dit keer die uitbraak begonnen op scholen. Dat is een deel van de verklaring. Wat die vaccinatie betreft lijkt het wel goed nieuws te zijn dat het vaccin wel degelijk werkt om te voorkomen dat je ernstig ziek wordt van die nieuwe Delta-variant. Daar gaan ze hiervan uit. Daar gaat ook farmaceut Pfizer van uit. De vertegenwoordiger van Pfizer in Israël die zei gisteren dat het vaccin voor 90% effectief is om symptomatische gevallen te voorkomen. En zelfs voor 95% om ernstige gevallen te voorkomen. Maar het is nog niet helemaal duidelijk of het vaccin ook beschermt en hoe goed het beschermt tegen het overbrengen en infectie door het virus. Dus ja, vandaar ook die strengere maatregelen nu. Ja, en toch, hè, kinderen krijgen het nu vooral. Die komen niet vaak in het ziekenhuis terecht. Er is nu geen druk op de Israëlische ziekenhuizen. Waarom dan toch weer de mondkapjes op? Dat is toch niet een hele geringe maatregel? Nee, het is ook een beetje het zekere voor het onzekere nemen, omdat er ook nog veel onduidelijk is wat betreft die Delta-variant. En er zijn natuurlijk nog steeds mensen hier ook niet gevaccineerd. Kinderen dus, maar ook mensen die zich niet willen laten vaccineren. Dus ja, vandaar die mondkapjes en ook een aantal andere maatregelen. Bijvoorbeeld heeft de regering heeft ook gevraagd om niet naar het buitenland op vakantie te gaan. Zeker met ongevaccineerde kinderen dat niet te doen. Vakantiegangers zijn hier ook nog niet welkom. Eigenlijk was vanaf 1 juli het moment dat ook buitenlandse toeristen weer naar Israël mochten komen. Dat is uitgesteld met minstens een maand. Ja, en er wordt dus ingezet op de vaccinatie van kinderen. Ik zei het al, 12 tot 15-jarigen mogen nu ingeënt worden. En de regering zegt, doe dat ook vooral zo snel mogelijk. Dat heeft enig effect. Woensdag werden er 7000 kinderen gevaccineerd. Dat is een stuk meer dan begin deze week. Maar ja, aan de andere kant zie ik ook wel dat de bereidheid bij de bevolking om weer naar strengere maatregelen te gaan toch wel erg laag is. Zeker omdat op dit moment bijna niemand nog in het ziekenhuis ligt met corona. Zo'n 25 mensen in het hele land. En de ene na de andere maatregel is de afgelopen maanden afgeschaft. Dus ja, veel mensen zitten zeker niet te wachten op die nieuwe strenge maatregelen. Ties Brok vanuit Tel Aviv, dankjewel. Ja, de sport dan. Er wordt even niet gevoetbald op het Europees kampioenschap. Maar dat geeft ons natuurlijk mooi de gelegenheid om eens even te kijken naar al die andere mooie sportevenementen die eraan zitten te komen. Zoals de Tour de France, sportcommentator Tom van het Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zijn jouw ogen ook gericht op Primoz Roglic? Gaat hij het eindelijk goed maken wat vorige keer niet lukte? Nou, het is natuurlijk wel waar heel veel mensen naar kijken. En iedereen heeft zich nog wel die finish van vorig jaar in gedachten. Toen eigenlijk iedereen dacht dat hij hem al gewonnen had. En in de slotrijdrit alsnog door Pogacar verslagen werd. De Sloveen, de andere Sloveen. Daar wordt natuurlijk enorm naar gekeken. Ook naar die Pogacar. Won 3 van zijn 4 rondes waar hij dit jaar aan meedeed. Meerdaagse wedstrijden. Verloor er 1, de ronde van Baskeland. Van Roglic. Dus dat is een extra mooi detail. Maar er zijn nog meer. Hè. De Ineos-ploeg met Carapaz en Thomas en Poort. Die zullen ook een hele grote rol rol gaan spelen in deze Tour. Lopez is natuurlijk de van Movistar, is wat mij betreft ook nog wel in het gebergte, een hele gevaarlijke klant. Kortom, er zijn wel meer renners dan alleen Pogacar en Roglic. En die zullen ook echt niet alleen op elkaar moeten letten. Want met name die Ineos-ploeg is dit jaar ook wel in de grote rondes heel sterk gebleken. Of die Carapaz het al aan kan. Maar goed, met Thomas weer een beetje terug aan het front. Kortom, ik verheug me zoals ieder jaar enorm op de Tour de France, laat ik het zo maar zeggen. Ja. En verheug jij je ook op de Nederlanders? Nou ja, natuurlijk, want er doen er 14 mee. Dat is 2 keer zoveel als vorig jaar. De eerlijkheid gebied natuurlijk te zeggen dat ze allemaal wel wat wisselende kwaliteiten hebben. We hebben 8 sprintetappes. Danny van Poppel en Kees Bol zullen daarop hopen. Maar of die een sprint kunnen winnen in de Tour, dat waag ik toch te betwijfelen. Voor de hele Tour kijk je natuurlijk naar Kruiswijk. Maar ja, die is adjudant van Roglic. Dus zijn eigen klassement zal toch hier en daar een keer onder druk komen. Mollema, good old Mollema, heeft gezegd, ik ga dit keer voor het klassement. Voor de Giro zei hij, ik ga voor ritoverwinningen. Daar was hij niet zo goed, of hij nog goed genoeg is om voor dat klassement te gaan, moet blijken. Ik ben wel heel benieuwd naar Wilco Kelderman. De man die zoveel pech in zijn leven gehad heeft, maar toch ook een keer derde al in de Giro werd. Nu helemaal fit aan de start verschijnt. Wout Poels hebben we natuurlijk nog, maar ook die is adjudant van zijn kopman. We hebben nog een aantal anderen, maar ja, heel Nederland let op dit moment op Mathieu van der Poel. Je mag geloof ik nergens anders op letten. Omdat iedereen, ja, tuurlijk, dat is heel Nederlands. Omdat iedereen verwacht dat hij in die eerste etappes, misschien in de eerste, anders in de tweede, wel eens in het geel zou kunnen komen. Die hele Tour gaat hij natuurlijk niet uitrijden met het oog op dat mountainbiken straks op de Olympische Spelen. Maar goed, zeker de eerste week is hij natuurlijk wel iemand waar we ook allemaal heel erg op letten. En Mathieu van der Poel in een gele trui zien rondrijden zou natuurlijk geweldig zijn. Ik waarschuw toch een beetje, hoor, het is de Tour de France, er doen er meer mee dit weekend die hier aan denken. Dus wat dat betreft, maar goed, het kan. Hij hoort bij die mensen die het zouden moeten kunnen, gezien dat verloop van de etappes in de eerste dagen. Ja, is er eigenlijk nog, Tom, als jij door het routeboek bladert, een etappe waar jij je bijzonder op verheugt? Nou ja, die Tour, het is natuurlijk het complete plaatje met waaieretappes, want die komen er ook aan in de eerste weken. Dat zou ook het klassement nog wel eens erg kunnen beïnvloeden. We hebben 2 middellange tijdritten, maar als ik er dan toch één moet aanstrepen, is het etappe 11. Mont Ventoux naar boven, even naar beneden, en van de andere kant, van de klassieke kant, nog een keer naar boven en nog een keer naar beneden. 2 keer de Mont Ventoux. 1 keer is vaak al een enorme scheidsrechter in de Tour. Ik ben etappe 11, dus die heb ik wel heel groot omkringeld in mijn agenda. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Wimbledon gaat natuurlijk ook nog beginnen met ook nog een extra Nederlander, heb ik begrepen. Ja, we hebben 5 Nederlanders. Bij de vrouwen Bertens en Rus waren rechtstreeks geplaatst. En Patinama Kerkhoven via het kwalificatietoernooi. Dus voor de 2e keer dat zij aan een Grand Slam meedoet. Griekspoor heeft zich voor het eerst voor Wimbledon geplaatst. Had ook al een hele mooie Australian Open. Van der Zandschulp kwam daar vannacht nog bij als lucky loser. Verloren in de 3e ronde. Kortom, 5 Nederlanders. Dat is eigenlijk een enorme luxe. Want dat hebben we lang niet gehad op een Grand Slam. Maar ben toch bang dat je vooral op de eerste dagen moet kijken als je naar ze wil kijken, want het is toch een niveau Wimbledon wat waar ze aan de onderkant is. Het knap dat ze meedoen, maar echt hele grote verwachtingen. Ik zou er niet één aan durven wijzen waarvan je zou denken, nou let op, je weet het nooit. Griekspoor is in goede doen. 3 kwalificatiewedstrijden gewonnen, dat geeft altijd wel enige hoop. Maar goed, 1-2 rondjes zou al mooi zijn voor deze Nederlanders. Oké, en op wie zet jij je geld dan voor de eindoverwinning? Nou, bij de mannen zou ik heel veel zetten, maar je krijgt maar een hele kleine quotering op Djokovic. Het is interessant, die heeft de eerstvolgende is Tsitsipas in de quotering. Dat is bijna 3 keer zo weinig, of 3 keer zoveel geld. Dus dat geeft aan dat ze Djokovic, die is op jacht nu naar dat record natuurlijk van Nadal en Federer. Tsitsipas, Medvedev, dat zijn de klassieke namen. Federer is de hoop van heel veel mensen. Als hij nog een keer, ik zie hem dat niet winnen, omdat met name het herstelvermogen op zijn leeftijd, dat hebben we ook in het vorige grote toernooi gezien. Als hij 1-2 zware rondes heeft, dan wordt het al heel zwaar. En hoezeer ik het ook hoop, ik zou mijn geld absoluut niet op Federer zetten. Bij de vrouwen kan je veel geld verdienen, omdat dat zo'n wisselend veld is. Altijd Halep wordt weer genoemd, Barty, Andreescu. En iedereen kijkt dan ook, zoals ze bij de mannen naar Federer kijken, naar Serena Williams, of die het aloude record van Margaret Court eindelijk kan achterhalen. Er is al heel lang naar op zoek, maar wat ik voor Federer zeg, zeg ik ook voor Williams. Groeide, grootste tennisser, maar of ze nog Wimbledon kan winnen, ik waag het te betwijfelen. Laten we het ook nog even hebben over de Formule 1. Wat is ook nog gewoon in Oostenrijk op een beetje een thuiscircuit van Verstappen, toch?

Maar een hongerloon voor Maria uit Brazilië die onze boodschappen produceert. Dat is toch niet te verkopen? Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. NPO Radio 1. Het is 19:30 geweest. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Er komt geen top tussen Europa en de Russische president Poetin. Het plan van de Duitse bondskanselier Merkel wordt niet door genoeg landen gesteund. Ook Nederland is tegen. Demissionair premier Rutte vindt dat een top met Poetin zou kunnen worden gezien als een beloning voor de Russen. Demissionair minister De Jonge vindt het niet verstandig om de 1,5-meter-regel eerder los te laten dan half augustus. D66 en de PVV hadden dat voorgesteld. Maar de minister wil dat er eerst meer duidelijk is over de vaccinatiegraad en de verspreiding van de Delta-variant. Bij een brand in een trainingscentrum voor vechtsporten in China zijn minstens 18 mensen omgekomen en er raakten er 16 gewond. Volgens lokale media zijn de leerlingen tussen de 7 en 16 jaar. Het trainingscentrum staat in de provincie Henan in het oosten van China. Een Egyptenaar die 4 jaar geleden bij het Louvre in Parijs militairen aanviel met 2 kapmessen, moet 30 jaar de cel in. Volgens de rechtbank had hij de aanval maandenlang voorbereid. De man van 33 had trouw gezworen aan IS. Marco Verhoef heeft een eerste blik op de weerkaarten geworpen. Wat voor dag wordt dit, Marco? Ja, een dag met meerdere gezichten. In het oosten van het land beginnen we nog met flink wat zon. Maar ook daar gaat de bewolking toenemen. En in het westen heeft de bewolking al de overhand. Ik wil niet zeggen dat de zon helemaal niet te zien zal zijn. Maar het zal wel mondjesmaat zijn. En daarbij komt dat van het westen uit er ook wat neerslag onze kant op komt. Het kan wat regenen, een licht buitje vallen. En dat kan vooral in de westelijke provincies gebeuren. Misschien ook wel in het midden. En de grootste kans heb je in Zeeland. Daar komt de temperatuur net niet aan de 20 graden. Overigens is dat zo langs de hele westkust. En in het oosten van het land kan het nog wel 22 graden worden. De wind is zwak tot matig uit het zuiden. En ja, het is eigenlijk best rustig weer. Maar die wolken en ook die enkele bui of dat regengebiedje, ja, dat kan toch wat roet in het eten gooien. Ik denk dat het van veel mensen best iets zomerser mag worden. Gaan we dat het weekend nog meemaken? Jazeker, het wordt inderdaad wel zomerser. Dat betekent vooral dat de temperatuur omhoog gaat, want helemaal droog zal het niet blijven. Morgen halen we 21 graden op de Wadden en plaatselijk tegen de 25 graden aan in het oosten van het land. En dan zit je dus in de buurt van die zomerse grens van 25 graden. Een zwakke wind, eerst zuidelijk, later meer noordoost. Zon wel af en toe, maar in de loop van de dag ook stapelwolken. En daar kan een enkele bui uit voortkomen. En misschien dat die dan ook al wel wat onweer met zich meebrengt. En die kans op een enkele onweersbui is zondag ook aanwezig, met name in de zuidelijke helft van het land. En daar komen de temperaturen dan ook echt wel ruim boven de 25 graden uit. Zo'n 27 graden kan het worden in het oosten en zuiden. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Ja, de zon, dat wel, maar dus ook kans op die enkele onweersbui. Marco Verhoef, dank je wel. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Lila. Zwart. Oker. Wit. Taupe. Blauw. Wil je er samen wel uitkomen welke kleur je nieuwe interieur moet hebben? Dan kun je wel wat Vonk gebruiken. Want op Vonk.nl swipe je eenvoudig door de mooiste interieurs die je ook direct kan laten bezorgen. Geef je huis wat Vonk. Samen op zoek gaan naar de mooiste stranden? Bij een vliegvakantie is een huurauto altijd inclusief. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Holland Festival en de Nationale Opera presenteren Soft Valkyrie. Een hedendaagse podcastserie naar Die Walküre van Richard Wagner. Met Stephen Fry, Nadine Secunde en Claren McFadden. Gratis te beluisteren via hollandfestival.nl, operaballet.nl en alle podcastkanalen. U luistert naar het Radio 1-journaal. De komende 10 jaar moet de regering 20 miljard euro vrijmaken voor volkshuisvesting. Want zonder zo'n rijksbijdrage kunnen er geen 900.000 woningen worden gebouwd. En die zijn wel nodig. Over die boodschap van demissionair minister Ollongren debatteerde de Kamer gisteren met haar politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, 20 miljard, het is nogal wat. Hoe reageert de Kamer daarop? Ja, alle partijen willen dat er heel veel gebouwd wordt, Biem. Dat hadden ze ook allemaal in hun verkiezingsprogramma staan. Dus eigenlijk werden daar maar vrij weinig woorden aan vuil gemaakt. Het geld is ook niet direct voor de woningbouw zelf, althans het grootste deel daarvan, maar voorbij komen de kosten van bijvoorbeeld wegen en openbaar vervoer. En dat zijn kosten die altijd voor de overheid zijn. Maar in het debat was er wel veel kritiek op de minister, omdat ze de afgelopen jaren veel te weinig zou hebben gedaan om woningbouw te stimuleren. En pas deze week, hè, terwijl de kabinetsperiode is eigenlijk voorbij, het kabinet is demissionair, met deze toekomstvisie naar buiten kwam. Iedereen hier is erover eens dat we 1 miljoen woningen moeten bouwen de komende 10 jaar. Ik roep de minister al langer op om te bouwen, bouwen, bouwen. Maar de minister blijft op de rem staan. Ik wil de komende tijd de minister eigenlijk alleen nog maar met een bouwhelm in het land zien. Hebben we genoeg bouwvakkers om de komende 10 jaar 1 miljoen woningen te bouwen? En bouwmaterialen, hoe zit het daarmee? De wooncrisis wordt groter en groter. Er wordt nu niet alleen meer geboden op koopwoningen, maar je moet zelfs bieden op een huurwoning. De gemiddelde koopsom voor een nieuwbouwwoning is naar ruim boven de 4 ton. Ik vind het geen figuur dat ministers die verantwoordelijkheid hebben gedragen de afgelopen 4 jaar, aan het eind van hun periode, als ze demissionair zijn, even constateren: man, de lijken stapelen zich hier op, de kasten zijn niet aan te slepen. Zo'n bende laten wij achter. Ja, veel irritatie in de Kamer dus. Je hoorde Kamerleden van VVD, GroenLinks, SP en de Partij van de Arbeid. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het gebrek aan betaalbare woningen en de steeds maar stijgende huren en koopprijzen. Daar wezen ze ook op. En niet voor niks is volkshuisvesting natuurlijk in de formatie op dit moment ook een van de grote onderwerpen. Ja, en hoe reageert Ollongren dan op die kritiek? Zij blijft er eigenlijk vrij laconiek onder. De minister erkent de problemen, maar wijst er ook op dat het kabinet de afgelopen jaren toch echt wel vele tienduizenden woningen heeft laten bouwen. De afgesproken streefcijfers zijn allemaal gehaald. En ze zegt ook, ja, er liggen nu veel meer plannen klaar om uitgevoerd te worden dan eerder het geval was. Dus er is echt wel wat gebeurd volgens Ollongren. Terugblikkend. De opgave uit de woonagenda, 75.000 woningen per jaar, nieuw. Dat is gehaald. Maar kijk je door je oogharen naar de toekomst, hè, dan weten we nu dat we meer zullen moeten doen. En dat komt gewoon door de toename van het aantal huishoudens. Door ook de opgave van vervangende woningbouw en gewoon het inlopen van het tekort. Ja, er zijn de afgelopen jaren dus 10.000 woningen gebouwd, tienduizenden. Maar het lijkt alsof de vraag alleen maar toeneemt, hè, de laatste tijd. En die prijzen, je hoort het bijna elke dag, die stijgen ook maar gewoon enorm door. Hoe kan dat? Ja, de belangrijkste oorzaak is toch simpelweg de groei van de bevolking, zei Ollongren gisteren. Het CBS verwacht dat de Nederlandse bevolking tot 2035 met ongeveer 1,3 miljoen mensen zal meenemen. Toenemen. Ruim 20% daarvan is natuurlijke bevolkingsgroei, baby's dus. En bijna 80% is het gevolg van migratie. En dan gaat het vooral om arbeidsmigranten van binnen en buiten de Europese Unie. Dus van IT-specialisten uit India tot bouwvakkers uit Polen, om maar een paar voorbeelden te noemen. En ook nog om een beperktere groep asielzoekers die hier een verblijfsvergunning heeft gekregen, zei de minister. Nou, Kops van de PVV, die hamerde er daarom op dat er een einde aan die migratie moet komen. Maar daar is de minister het mee oneens. Dan moet de minister het toch met de PVV eens zijn dat dat complete waanzin is. Dat je daar toch niet tegenop kunt bouwen. Dan moet de minister toch tot de conclusie komen dat dat niet houdbaar is. En dat we die migratie toch moeten tegengaan. Hoe ziet de minister dat? Zonder de arbeidsmigrant in Nederland wordt er geen woning meer gebouwd. Wordt er in de Westland in de kassen ook niet meer gekweekt en geoogst. En met andere woorden, wij hebben een economie waarin we nogal afhankelijk zijn ook van arbeidsmigranten. Ik heb daar persoonlijk helemaal niks op tegen. Ik denk dat het heel goed is. En op dit moment vergrijzen we ook wat minder dankzij migranten. Ja, volgens Ollongren is het dus niet nodig de migratie te beperken en moet er gewoon veel meer gebouwd worden de komende jaren. En wat haar betreft moet daarvoor ook de verhuurdersheffing van tafel. Dat is een belasting van een kleine 2 miljard per jaar die de woningcorporaties nu nog moeten betalen aan de staat en die ten koste van nieuwbouw gaat. Maar of die belasting ook echt van tafel gaat, ja, dat is dan weer afhankelijk van de kabinetsformatie. Tot nu toe wil alleen de VVD die heffing in stand houden. Maar of de VVD of juist andere partijen hun zin gaan krijgen, ja, dat laat zich dus nu nog niet voorspellen. Dank, politiek verslaggever Wilco Boom. Hallo, kunnen we nu gewoon weer gaan voetballen? Dat is een verzuchting van columnist Rob Hoogland. In de Telegraaf, hè, schrijft hij. En hij heeft het dan over de discussies die weinig met voetbal te maken hebben, maar rond dit EK volop aandacht krijgen. Zoals de anti-homo-wet in Hongarije en ook de 200 Armeense soldaten die vast worden gehouden in Azerbeidzjan, waardoor er ook nog een smet ligt op speelstad Baku. Sporthistoricus Jurrit van der Voren is aan de lijn. Zoals leuk om over verder te praten, Jurrit. Want politiek en sport, hè, dat ze in elkaar met elkaar vermengd worden, gebruik maken van elkaar, dat lijkt me van alle tijden, toch? Het hoort gewoon bij elkaar. Een organisator van een groot sportevenement moet eigenlijk gewoon een aparte tak erbij hebben die zich erop richt. Wat gaan we doen met maatschappelijke en politieke onrust? Hoe kunnen we daarop reageren in plaats van tijdens het evenement gaan afwachten van wat er gaat gebeuren? Het gaat namelijk gewoon gebeuren. En Rob Hoogland is misschien vergeten van dat er bij elk, maar dan ook bij elk groot sportevenement altijd politieke en maatschappelijke onrust is. Een mooi voorbeeld. 1998, het WK voetbal in Frankrijk. Wat deden de werknemers van de toen nog deftige BBC in Engeland? Die dreigden het werk neer te leggen, zodat er geen uitzendingen waren van de wedstrijden van het WK. Dat is het moment waarop je je eisen kan stellen. Oké, toen nog deftige BBC. Maar dit jaar lijkt het wel veel, hè, Jurrit? Want je hebt die anti-homo-wet en de Armeense krijgsgevangenen. Maar begon volgens mij met die shirtjes van Oekraïne. Daar stond dan de Krim op, dat mocht niet. Coca-Cola, de flesjes die werden weggehaald van de tafels bij de persconferenties. Ik ga nog even door, hoor. De spelers die knielen op het veld. Het antiracisme gebaar is discussie over. Is het dit toernooi sterker dan andere toernooien? Ik denk dat het dit toernooi met een hogere snelheid wordt verspreid over de wereld, al het nieuws. Omdat we het nu kunnen bijhouden via sociale media, via liveblogs. Alles en iedereen is er meteen bij. Waardoor je dus eigenlijk gewoon real-time getuige bent van het moment waarop het gebeurt. Maar ik weet ook dat er bij het WK voetbal van 1930 in Uruguay ook demonstraties waren tegen het een en het ander. Alleen toen was Twitter nog niet zo populair en duurde het een tijdje voordat dat bekend werd. En in Nederland al helemaal niet, want we deden niet mee aan het evenement. Het is dus ook, het heeft te maken ook met alle technieken die eromheen liggen, als sociale media, mondige sporters. Maar een voorbeeld ook te vergelijken met de vlaggen of het shirt van Oekraïne. In 1912 was de ruzie tussen Finland en de Sovjet-Unie welke vlag er zou worden gehezen als een Finse sporter zou winnen, omdat het toen nog bij de Sovjet-Unie hoorde, bij Rusland hoorde. Dus dat zijn allemaal van die dingen die we eerder hebben gezien. Het balt nu heel erg samen. Nogmaals, het hoort er gewoon bij. Het hoort er gewoon bij. En hoe vind jij dan dat de UEFA ermee omgaat? Laat ik de dag vriendelijk beginnen en zeggen dat ze nogal een verkrampt zijn in alle reacties. En dat is het probleem, omdat organisaties als IOC en FIFA, UEFA eigenlijk niet willen erkennen van dat dit dus gewoon per definitie onderdeel is van een sportevenement. Het is het grootste podium ter wereld waar graag de commerciële sponsors op willen staan. En dan is het niet gek dat ook andere mensen daarop willen gaan staan. Dus moet je daar rekening mee houden. Ondertussen wordt er nog gewoon gevoetbald volgens mij, dus dat gaat goed. Maar het is wel zo dat die spelers elke keer vragen moeten beantwoorden die eigenlijk de organisatoren zouden moeten beantwoorden. En die verkramptheid, daar zouden ze zich een keer van los moeten maken. Gewoon ook door tussenevenementen door, tussen grote evenementen door, structureel contact te hebben met allerlei maatschappelijke organisaties die gespecialiseerd zijn in mensenrechten, in circulaire economie, in van alles en nog wat, vluchtelingenstromen. Dan krijg je niet elke keer op een evenement zelf zo'n keiharde botsingen. Het is altijd alsof het lijkt dat twee auto's met 140 kilometer tegen elkaar oprijden. Probeer iets te voorkomen waardoor die botsing minder hard wordt. En dat is ook door tussen de toernooien goede contacten met elkaar op te bouwen. Ja, of ga eens gewoon de kroeg in. Ja, je kan ook heel veel dingen gewoon normaal even uitpraten. Maar kijk, als je met het evenement zelf bezig bent, dan komt er zoveel op je af. Dan moet je overal van alles organiseren. En daarom is het veel handiger om in die 4 jaren tussen de twee evenementen in er al rekening mee te houden. En dat is organisaties als FIFA en als IOC. Dat die ook zeggen, kom, laten we eens gewoon structureel gaan praten, meningen uitwisselen, ervaringen uitwisselen met bijvoorbeeld mensen die veel weten over vluchtelingenstromen, over alternatieve vormen van economie. En kijk eens van wat je daarvan kan leren van elkaar. Want dan leer je elkaar ook gewoon meer begrip voor elkaar te krijgen. En dan heb je je misschien nog steeds wel een botsing tijdens een toernooi. Alleen niet met 140 kilometer per uur, maar een beetje als twee wandelaars die per ongeluk tegen elkaar aanlopen. Ja. En dan zeg je sorry en dan loop je weer door. Waar ze het meest mee worstelen is toch, geloof ik wel, de regenboogvlag. De discussie over diversiteit. Waar ze de toon niet helemaal lijken te vinden, als ik het simpel zeg. De KNVB was gisteren ook even hier op de radio bij de collega's van Nieuws & Co. Zij zeggen dan, hè, als het gaat om de rechten van de mens, inclusiviteit, willen ze vooral het gesprek aangaan. Wat vind je van die toon? Nou, dat is ongeveer dus eigenlijk van wat ik zeg. Probeer dus ook tussen de evenementen door al veel van elkaar te leren. En daar rekening mee te houden. Maar het is wel van dat deze sportorganisaties zich ook moeten realiseren van dat ze groter zijn dan de Verenigde Naties. Hè. Er zijn meer landen aangesloten bij de FIFA en het IOC dan bij de Verenigde Naties. Dus dat betekent dat je gewoon de hele wereldproblematiek hoe dan ook altijd wel een keer op je bord krijgt. En dat je daar ook een voorbeeld in kan geven. En rekening houdend met wel dat al die verschillende culturen op de wereld bij elkaar komen. Dat is ook het mooie van die sporten, dat ze bij elkaar komen. Je kan dat probleem niet even in 2 jaar oplossen. Daar heb je wel tijd voor nodig. Maar erken er in ieder geval is van dat dus per definitie bij een groot toernooi er maatschappelijke hommeles zal zijn. Dat weet je gewoon. En laat je daar niet door verrassen. En zorg voor eigenlijk een hele tak. Een soort zogenaamd maatschappelijk ondernemen. Er is natuurlijk al wel bewustzijn. Maar dat is blijkbaar nodig om dat nog verder uit te bouwen. Ja. En leg je erbij neer gewoon dat het hoe dan ook gaat gebeuren. Ja, dus ook voor Rob Hoogland. Het komt er eigenlijk op neer dat actievoerders gebruik maken van dezelfde vrijheid van meningsuiting als waar hij zijn column mee volschrijft. Ja, ja. En net zo groot dus als de Verenigde Naties, de sportorganisaties. Dank voor het in het perspectief zetten hiervan weer. Sporthistoricus Jurrit van der Voren was dat. Ja, Kirsten, laten wij het dan nog even hebben over gewoon actuele sportzaken. Ja, het is maar zeer de vraag of wielrenner Koen de Kort zijn carrière kan afmaken. De renner van Trek Segafredo die raakte bij een ongeluk in Andorra zwaar gewond aan zijn hand. Bij een 3 uur durende operatie werden 3 vingers geamputeerd. In Langs de Lijn en Omstreken sprak ploegleider Steven de Jong zijn twijfels uit over de wielertoekomst van de Kort. Nou, ik denk dat het heel moeilijk is. Ja, en we weten ook niet hoe de rest van de hand eraan toe is. Omdat we hebben gewoon te weinig informatie momenteel. Ze hebben de wijsvinger kunnen redden. De duim was sowieso oké, heb ik begrepen. Maar om de wijsvinger te redden hebben ze al behoorlijk wat medische ingrepen moeten doen. Dus ja, ik denk dat het nu gewoon belangrijk is dat hij zich focust op de toekomst. En niet nog heel erg moet focussen van wat kan ik aan het eind van het seizoen niet rijden. Ik denk dat eerst maar eens terugkomen en zien wat de schade is. Koen de Kort van 38 is bezig aan zijn laatste jaar als beroepswielrenner. En over minder dan een maand beginnen in Tokio de Olympische Spelen. In de tweede week staat atletiek op het programma en daar speelt Nederland tegenwoordig een belangrijke rol. Maar het boegbeeld voor Oranje, Daphne Schippers, is door fysieke problemen niet in vorm. In het AD vertelt ze in een uitgebreid interview over haar kansen. De wereldkampioene van 2015 heeft zich gekwalificeerd voor 2 individuele afstanden en de estafette. Maar of ze ook op haar favoriete 200 meter uitkomt, is nog de vraag. Als ik alles zou doen, zijn het 8 races in 5 dagen. Ik moet goed bedenken of mijn lijf dat aan kan, zegt Schippers. En Valentino Rossi is benoemd tot ereburger van de gemeente Assen. De legendarische motorcoureur kreeg de bijbehorende penning overhandigd van burgemeester Marco Oud. Bij RTV Drenthe legde hij uit hoe trots hij is. I'm very proud of this because Assen have a special place in my heart. But it's a special place also for all the motorcycle fans around the world because maybe it's the most famous track, is the Cathedral of Speed, and maybe it's the best track of the world. So I'm very, very happy. Thanks a lot, and for me is great. Ja, Assen heeft een speciaal plekje in zijn hart dus. En Rossi heeft het over de Kathedraal van de Snelheid, de bijnaam van Assen. Dat zit hij als een van de beste circuits ter wereld. En zometeen gaan we ook nog even live naar het circuit toe, want onze verslaggever is er ook. Ja, nou ja, de Italiaan die doet trouwens dit weekend voor de 25e keer mee aan de Dutch TT. Zo. En je werd ook maar liefst 10 keer afgevlagd als winnaar daar. En een van de krakers in de 8e finales van het EK voetbal, dat is het duel tussen Engeland en Duitsland. En om de Britten een hart onder de riem te steken, verraste popzanger Ed Sheeran de selectie met een privé-optreden. Hij verscheen ineens met zijn gitaar op een barbecue van de spelers en speelde daar een paar hits. International Jordan Henderson liet weten dat hij niet alleen heeft gezongen, maar ook nog even aanschoof om wat te praten. was echt heel mooi. De stemming werd alleen maar beter doordat hij er was, zei Henderson. Kirsten, dankjewel. Heeft u trouwens vragen of wilt u reageren? Dat kan via de Radio 1-app. Spreek uw boodschap in of laat een bericht achter. Kan natuurlijk ook allemaal via Twitter. Een bericht @NOSRadio1 of gebruik de hashtag R1JN. Dit is Years and Years en King op Radio 1. I caught you watching me under the light. Can I be alive? Years and Years en King was dat. Moderne popmuziek, maar wij gaan het even hebben over poppunk. Het genre, dat is namelijk weer helemaal terug van weg geweest. En dat komt vooral door de app TikTok. De hashtag poppunk is daar momenteel al meer dan 739 miljoen keer bekeken. Het gaat dan om oude hits van bijna vergeten artiesten als Avril Lavigne. Die doen het de laatste tijd heel goed onder een nieuwe generatie fans. Ja, Avril Lavigne, ik was het helemaal niet vergeten hoor. Maar... Goedemorgen, Joey Scheuveler, TikTok-deskundige. Goedemorgen. dit is poppunk, hè? De hashtag poppunk, ik zei het al, 739 miljoen keer bekeken op TikTok. En dus voor een nieuwe generatie. Laten we dat toch nog maar even uitleggen. Eerst maar eens even, is dat veel, 739 miljoen keer? Ja, nou ja, dat kan iedereen wel bedenken dat dat veel is. Dat klopt. Maar ook voor TikTok begrippen. Zeker, het is wereldwijd, hè? Dus ja. dat is absoluut waar. Maar en het leuke van TikTok is natuurlijk nog steeds dat jij met 0 volgers je eerste video kan plaatsen en morgen 1 miljoen views kan hebben. Of nog veel meer. Want het gaat gewoon heel snel doordat er gewoon heel veel mensen op TikTok zitten. Ja, het is zo'n belangrijk platform, hè, voor muziek tegenwoordig. En hoe zou je het genre poppunk omschrijven? Nou, Avril Lavigne, wat je net niet hoort, is eigenlijk wel een heel dat goed is voorbeeld. Het nummer, ja. Precies. Veel gitaren, maar inhoudelijke teksten. Dat is het eigenlijk. Ja, wel bijzonder, hè, dat die muziek dan ineens weer hip wordt op TikTok. Hoe komt dat? Alle muziek komt natuurlijk altijd terug. Hè. Je zie je eigenlijk met alles. Het zijn allemaal cirkels die elke keer terugkomen. En dat zie je ook met dit genre. Ik denk dat het er wel veel mee te maken heeft dat mensen gewoon op dit moment

Je hebt al die problemen. Je hebt het ook niet op korte termijn opgelost. Maar ja, je wilt wel open. Nee. Er moet geld verdiend worden. Wat kun je doen als je te weinig personeel hebt, maar nu wel de zaak open wil gooien? Nogmaals, het is wel echt een korte termijn probleem. Dus ik denk de campagne die KN gaat starten, Koninklijke Horeca Nederland, die gaat zeker wel helpen. En ik denk dat er lokaal ook wel allerlei incentive achter activiteiten te bedenken zijn, waardoor je vooral bijbaners kunt aantrekken om op toch te komen werken. Xander Lub was dat, van de Hogeschool Utrecht. Dan dachten we dat we van de problemen af waren deze vrijdagochtend, maar er is toch weer wat mis op de weg, hè, Erwin? Het is een dynamisch begrip, het verkeer op de A4. Ja, op de A4 daarna richting Rotterdam gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen in de keteltunnel. De keteltunnel is dientengevolge afgesloten. Er staat 4 kilometer file. Omrijden kan bij knooppunt Prins Klausplein via de A13. Dit is U2. Stuck in a moment you can't get out of. U2 was dat. En Carl-Johan de Zwart is aangeschoven. Want die neemt het om 9:30 natuurlijk over. Wat zit er in stand.nl? Ja, goedemorgen, Biem. Dit was wel heel heftig en indrukwekkend. Hè? Dat zei Mark Rutte na de EU-top gisteravond over die Hongaarse anti-homo-wet die afgelopen week is aangenomen. Bijna alle EU-lidstaten tonen gisteravond hun ongenoegen over die wet. Werd ook emotioneel. Die dus verbiedt om homoseksualiteit te promoten, zoals Orbán het formuleert. Nou, niet alleen de laatste dagen is er natuurlijk kritiek op Hongarije. De EU ligt al jaren overhoop met het land, dat de rechtsstaat en de democratie, nou ja, telkens lijkt te ondermijnen. Maar ook een land als Polen in het verleden natuurlijk ligt onder vuur, omdat het de principes van de rechtsstaat niet zo nauw neemt. De Grieken waren eerder onderwerp van discussie binnen de Europese Unie. Maar gisteravond dus daagde Rutte Orbán uit om een vertrekprocedure uit de EU in gang te zetten. En Orbán is daarmee volgens Rutte ongekend hard aangepakt. Maar ja, zolang Hongarije niet zelf besluit uit die EU te stappen, gaat dat ook niet gebeuren. Want de Unie kan niet zelf lidstaten verwijderen. Landen kunnen wel zelf eruit stappen. Zie de Brexit bijvoorbeeld. Ook nog vrij ingewikkeld trouwens. Maar goed, daarmee lijkt die Europese Unie soms een tandenloze tijger. Veel woorden over waarden en waar ze voor staan. Maar uiteindelijk kunnen landen die de grondrechten schenden gewoon hun gang blijven gaan. De stelling is vanochtend: de EU moet lidstaten uit de Unie kunnen zetten. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Dank, Carl-Johan de Zwart. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de Jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. Knap. Alles op je mobiel. Makkelijk meerdere rekeningen. En de voordeligste bank voor ZZP'ers. Kijk op knap.nl. Knap. Online bank. Menselijke service. Hoe herken je iemand die vuurgevechten overleeft en mensen helpt? Die haat wegneemt en hoop teruggeeft? Hoe ziet iemand eruit die nooit alles vertelde? Dit is voor jou dit lied. Voor als geen mens je ziet. Want een veteraan herken je niet. Stap nu online over en ontvang €50 op je rekening. Kijk op knap.nl. Online bank, menselijke service. Zaterdag 26 juni krijgen veteranen een gezicht. Live op tv. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. NPO Radio 1. Het is 8:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Vandaag worden de eerste mensen die daar bewust voor hebben gekozen geprikt met het Janssen-vaccin. De afgelopen dagen maakten 154.000 mensen een afspraak voor een vaccinatie met Janssen, waarvan maar één prik nodig is. Delen van Sydney gaan opnieuw in lockdown vanwege een uitbraak van de Delta-variant van het coronavirus in de Australische stad. Mensen mogen dan alleen hun huis uit voor noodzakelijke dingen. Vandaag zijn er 22 nieuwe besmettingen gemeld in Sydney. Een plan van de Duitse bondskanselier Merkel om een top te organiseren met de Russische president Poetin heeft het niet gehaald op de EU-top gisteren. Ook demissionair premier Rutte is tegen een top met Poetin. Hij vindt wel dat er op lager niveau met Rusland moet worden gesproken. Het kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers start een campagne om de seksuele ontwikkeling van jongeren na de coronacrisis te bevorderen. Uit eerder onderzoek van Rutgers bleek dat de coronacrisis die ontwikkeling heeft geremd. Onder het mom Summer of Love wil het kenniscentrum jongeren op weg helpen naar een leuke, sexy en veilige zomer. Bij Weerplaza zit Marco Verhoef. Marco, wat gaat het worden vandaag? Ja, toch vrij veel bewolking. In het oosten denk je daar misschien nog niet aan. En het noordoosten ook niet, want daar schijnt de zon nog flink. Maar die wolken komen ook wel in die buurt terecht. Tussendoor af en toe een beetje zon. En de kans op wat regen of een bui is in het westen duidelijk wat groter. Vanaf de Noordzee komen die langzaam onze kant op schuiven. En zullen dan ook geleidelijk wel weer wat in zuidwaartse richting weg gaan trekken. Maar het westen krijgt er dus sowieso mee te maken. En in het midden van het land misschien ook wel. Nou ja, al die wolken houden de temperatuur een beetje tegen. Het wordt zo'n 19 graden vlak bij zee. Misschien zelfs dat nog net iets te hoog gegrepen. En in het zuidoosten wordt het nog wel 22 graden. Wind is zwak tot matig en waait uit een zuidelijke richting. Maar het gaat warmer worden, hè? Ja, dat wel. Maar het wordt niet meteen fraai en stabiel zomerweer. De zon gaat uiteraard wel wat schijnen. Want anders kan die temperatuur niet echt omhoog. Morgen plaatselijk 25 graden. In ieder geval dicht in de buurt in het oosten van het land. In het westen 21 of 22 graden. En er staat weinig wind. Eerst uit het zuiden, later uit het noordoosten. Zondag gaat de temperatuur wel boven de 25 graden uitkomen. Op veel plaatsen in het binnenland. We doen dat met zon. En we doen dat ook met stapelwolken. En net als zaterdag is er kans op een enkele bui. En daar kan er ook onweer bij zitten. Dus we noemen dat een beetje licht onstabiel zomerweer. De zon schijnt, het is misschien wel 25 graden. Maar ja, de kans op een bui is niet nul. En na het weekend blijft het dan licht onstabiel? Ja, inderdaad. We houden een beetje dit weer vast. Met maandag ook nog steeds echt die hoge temperaturen zoals op zondag. Misschien dat er daarna 1 of 2 graden vanaf gaan, maar veel is dat niet. En de zon blijft schijnen. De zuidelijke helft van ons land heeft de grootste kans op buien. Ja, en als het tot een bui komt met dit soort temperaturen, zit je ook snel aan onweer te denken. Marco, dankjewel. Erwin de Hart bij de ANWB, waar staat het vast? Het staat vast op 1 plek in Nederland, op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Hoorn en de Keteltunnel 6 kilometer stilstaand verkeer. Dat is ingesloten verkeer. De weg is helemaal afgesloten door een ongeluk met meerdere auto's in de tunnel. Verkeer van Den Haag naar Rotterdam kan beter omrijden via de A13. Dat gaat heel eenvoudig bij knooppunt Prins Klausplein. En dat duurt waarschijnlijk tot 9:15. Blijf trouw, ook op mobiel. Al het goede van trouw vindt u nu in onze nieuwe mobiele app. Blader door de papieren krant in PDF of maak kennis met de digitale editie. Dat is de krant van vandaag met de mogelijkheden van digitaal. Ik ben Kees van der Laan, hoofdredacteur van Trouw. Meer weten? Ga naar trouw.nl/nieuw. Hey ondernemer, hoe krijg je 8 miljoen potentiële kopers in je zaak zonder de 1,5 meter regel te breken? Nou, simpel. Op Marktplaats open je in 10 minuten een gratis winkel en verkoop je op jouw manier. Zet de volgende stap naar online verkoop op marktplaats.nl/winkel. Marktplaats. Elke deal een groot verschil. En wil je gratis advies over online verkoop? Ga dan ook naar marktplaats.nl/winkel en onze ondernemersdesk neemt contact met je op. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. Het EK voetbal. Ja, niet alleen Oranje bereidt zich voor op de achtste finale, ook de scheidsrechters doen dat natuurlijk. Dit EK is best historisch te noemen op dat vlak, want er zijn 2 Nederlanders actief, Danny Makkely en Björn Kuipers. En hun prestaties op het veld, maar ook die van de andere scheidsrechters, die ga ik bespreken met Lizzie van der Helm. Zij is scheidsrechter, fluit zowel bij de mannen als de vrouwen in het betaald voetbal en is hier bij ons. Goedemorgen, Lizzie. Ja, goedemorgen. Nou, laten we gelijk maar even evalueren dan, want hoe wordt er gefloten op dit EK? Ja, volgens mij hebben we het de afgelopen wedstrijd niet gehad over scheidsrechters en hun beslissingen. Dus dat is een goed teken volgens mij. Dat is inderdaad een goed teken. Ja, als ik er naar kijk, dan ben ik overal zeker tevreden over de prestaties die ik zie. Ja, want waar let je dan op? Ja, uiteraard op beslissingen. Als we de wedstrijd bijvoorbeeld Frankrijk-Portugal pakken, dan zitten er meerdere strafschopsituaties in. Ja. Pittige wedstrijd qua overtredingen. Nou, dus op het moment dat er wedstrijdbepalende beslissingen worden genomen, zoals een strafschop of een gele of rode kaart, ja, dan kijk je wel van oké, ben ik het hiermee eens? Of wat had ik gedaan in deze situatie? En zo kijk je ook wel bijvoorbeeld naar looplijnen van scheidsrechters. Hoe bewegen ze over het veld? Ja. Dus daar ben je wel mee bezig. Dus voor jou is het eigenlijk een soort scheidsrechter les, zo'n EK kijken. Nou, zeker weten. Ja. Je kan echt wel veel leren van kijken naar anderen en dingen eruit halen waar je wat mee kan. Maar ook dingen dat je denkt, nou, dit had ik toch wel anders gedaan. Ja, want dat lijkt me zo lastig. Hè? Want hoe voel je iets aan? Je hebt natuurlijk al die regels. En volgens mij krijg je ook voor zo'n toernooi vast wel weer een update van waar gaan we op letten deze keer. Maar je moet ook nog zorgen dat die wedstrijd natuurlijk lekker loopt en zo. Ja, zeker weten. Ik denk dat scheidsrechter is denk ik ook een beetje wel een jurysport. In de zin van, je hebt bepaalde stijlen. Als je bijvoorbeeld Turpin uit Frankrijk is persoonlijk niet mijn stijl. Gewoon hoe hij omgaat met spelers is niet hoe wat doet hij? Ja, ik heb een beetje het gevoel dat hij autoriteit eist in plaats van het uit kracht of uit macht haalt, zeg maar. En als ik dat dan afzet bijvoorbeeld tegen een Brieg of die Laos uit Spanje, en zeker ook onze Nederlandse scheidsrechters, Björn en Danny, die doen het veel meer vanuit rust. En ja, dat vind ik dan veel mooier om te zien bijvoorbeeld. Ja, want hoe train je autoriteit dan, hè? Ja, ja niet zijn, eigenlijk. Ja. Ik denk dat het heel lastig is. Kijk, natuurlijk, als je voetbal heeft regels. En als je die regels uitvoert, dan valt er weinig te zeggen over bepaalde beslissingen. Omdat je spelregeltechnisch misschien inderdaad gelijk hebt. Maar als je bijvoorbeeld ook kijkt naar een Bas Nijhuis. Ja, die heeft ook een beetje zijn eigen stijl erin. En is het dan marchanderen met regels? Of is het binnen het boek, zeg maar, je eigen weg vinden? Mm-hmm. En ik denk dat je daarin als scheidsrechter wel een soort afweging moet maken. Mm. Laten we even Björn Kuipers erbij pakken. Hij floot de wedstrijd Spanje-Slowakije afgelopen woensdag. Hoe deed hij het? Ja, ik vond dat hij het prima heeft gedaan. Ja, het is natuurlijk sowieso niet lastig, maar ik heb altijd wel mijn woordje klaar. Maar ik ben wel fan van Björn zijn stijl qua fluiten. Ja, en ja. Hoe hij op het veld zichzelf acteert eigenlijk. Stiekem hoop ik natuurlijk dat Nederland in een finale staat. Mochten wij het dan niet halen, dan hoop ik wel dat Björn soort, ja, is het een afscheidswedstrijd, dat ook niet echt, maar hij gaat al zo lang mee. Ja. Het zou mooi zijn als hij met een finale zou kunnen afsluiten. Het zou een mooie kroon op zijn carrière zeker zijn. Ja, kijk, ik begrijp, je gaat natuurlijk niet collega's afvallen, maar er zaten natuurlijk ook wel nog wel wat beslissingen in wedstrijden waarover je wel kan discussiëren. Ja. Hè? Penalty Frankrijk tegen Portugal, heel licht duwtje tegen Mbappé. Ja, nou, dat is bijvoorbeeld een situatie waarin ik persoonlijk niet zou fluiten. Ik ben wel een scheidsrechter die houdt van voetbal, spelen en laten spelen. Natuurlijk moet je af en toe de lijntjes kort houden. Inderdaad, in deze situatie vind ik, een spits kan ook niet door muren heen lopen. He, soms staat een verdediger ook op een bepaalde plek. En ja, er is hier in mijn ogen zeker contact. Zou ik hier op het middenveld hebben gefloten? Dat denk ik niet. En dus vind ik dat je er eigenlijk ook niet in het strafschopgebied dan voor zou moeten fluiten. Dan zit er natuurlijk nog een VAR achter. He, die kijkt ook naar zo'n situatie. Ja, precies. Ja, want zou een VAR dan niet strenger kunnen optreden bij makkelijk gegeven penalties? Hè? Bijvoorbeeld dat je dan op je oortje hoort, er was niet zoveel aan de hand. Kan dat? Nou, dat mag. Nou, volgens regels mag dat niet. Ik vind het wel een goede vraag. Van, zou je dat willen weten? Van, ik heb een makkelijk gegeven penalty toegekend. Ja, ik denk dat je daar niet heel veel aan hebt. Omdat makkelijk gegeven, dan zeg je eigenlijk al dat het een grijs gebied is. Je kan hem wel geven, ik kan hem niet geven. En op zo'n moment moet je dus als VAR eraf blijven. Dan moet je je eigen mening opzij zetten. Ja. Dus ook als ik daar had gezeten als VAR, had ik kunnen denken, iets te makkelijk. Alleen ja, er is bewijs voor contact. Oké, dan steun ik in deze de scheidsrechter. Ja, kijk, ik begrijp het. Het moet gewoon duidelijk blijven natuurlijk dan. Als je aan dit EK terugdenkt later, hè, dan denken we natuurlijk allemaal aan de reanimatie van Eriksen, hè, die op het veld in elkaar zakte. De wedstrijd ging gewoon verder daarna. Het was natuurlijk heel raar. En er werd ook nog een discutabele penalty gegeven in die wedstrijd. Ja, hoe denk je daarover als scheidsrechter? Ja, ik denk dat, als je kijkt naar de beelden, dan zie je wel dat de scheidsrechter daar echt in eerste instantie supersnel en adequaat reageert. Je ziet eigenlijk hem er gelijk ook naartoe rennen. En vervolgens haalt hij gelijk de arts het veld in en neemt hij ook de afstand. Ik denk dat dat ook belangrijk is als scheidsrechter, dat je in zo'n situatie de overview houdt. Ja, en vervolgens doet dat wat je met iets met jou als mens. Als je dat voor je ogen ziet gebeuren. Ik denk dat je dat ook aan de spelers ziet. Dat daarna toch ook wel een soort gelaten sfeer over die wedstrijd hangt. Mm. Kijk, je spreekt wel met z'n allen af, oké, we gaan die wedstrijd afmaken. En dat je misschien dan een twijfelachtige beslissing maakt. Valt het iemand helemaal te verwijten in zo'n situatie? Dat denk ik niet. Nee. We gaan met andere ogen en wat kritischer kijken hoe goed ze het doen, die scheidsrechters op het EK. Dank, Lizzie van der Helm, zelf scheidsrechter, ja, natuurlijk. Klopt. Het zuidoosten van Tsjechië gaan we het over hebben, want dat is getroffen door een tornado. Gisteravond had het gebied tegen de grens van Oostenrijk en Slowakije last van flink noodweer. En daaruit ontstond zo'n klassieke windslurf. En tot nu toe is er ook 1 dode gemeld. Maar er wordt gevreesd voor meer slachtoffers. Gaan we naar correspondent Wouter Zwart in Berlijn, die dat in de gaten houdt. Wouter, als je de beelden ziet die binnenkomen uit dat getroffen gebied, wat zie je dan? Ja, het is verschrikkelijk om te bekijken. Het is gebeurd in de regio Zuid-Moravië. Dat is precies in dat kommetje waar Tsjechië, Oostenrijk en Slowakije samenkomen. En de storm heeft, dat zie je inderdaad, die beelden gigantisch huisgehouden. De minister van Volksgezondheid van Tsjechië die spreekt van een oorlogsgebied. Nou ben ik zelf nooit zo van dit soort termen in vredestijd. Maar het is wel degelijk echt een rampgebied te noemen nu. Tientallen, zo niet honderden huizen echt verwoest. Geen steen staat meer op de andere. De kerktoren weggeblazen, het bejaardentehuis zonder dak. Er zijn overal branden uitgebroken. En ook tienduizenden huishoudens zitten momenteel zonder stroom. Allemaal door die storm. Goh. Wat is er tot nu toe over slachtoffers bekend? Nou, er zijn heel veel gewonden, dat is zeker. De ziekenhuizen hebben er al zo'n 200 binnengekregen. Er zijn absoluut doden te betreuren. Maar hoeveel precies, dat is eigenlijk nog niet duidelijk, omdat de hulpdiensten nog niet op alle plekken door het puin hebben kunnen gaan. Daar zitten, zoals we weten, nog zeker wel een aantal mensen vast. En dat is allemaal ook niet zo verbazingwekkend. Als je die filmpjes op sociale media ziet, dan zie je echt zo'n verwoestende slurf inderdaad door die dorpjes razen. En het is, naar ik heb begrepen, ook de krachtigste die ooit daar is gemeten. Ja, ja, moeilijk dus hè, met dat puin. Heb je wel het idee dat de hulpverlening massaal op gang is gekomen? Absoluut. De noodtoestand is afgekondigd voor die regio. Nou, daardoor zullen natuurlijk snel meer fondsen vrijkomen om zo hoog als nodig is op te schalen. Nou, iedereen in die regio is ingezet. Ik begrijp van de burgemeester, die zei, iedereen met handen en voeten is daar nu heen. Het leger is in staat van paraatheid gebracht om zo nodig ook in te grijpen. En ook met hulp uiteraard. En ook vanuit de buurlanden, Oostenrijk en Slowakije, zijn hulpdiensten aangeboden. En naar ik weet zijn die daar ook al aangekomen en aan de slag. Correspondent Wouter Zwart over het noodweer in Tsjechië dat dus getroffen is door een tornado. Een uur geleden was het gelukkig voor de omwonenden nog stil op het circuit van de TT. Verslaggever Vincent van Rijn is daar vanmorgen, want dit weekend vindt de 90ste editie plaats. Vincent, ja, met bezoekers dus, 11.500. Zijn de eerste al gearriveerd? Nou, je mocht hier vanochtend om 7 uur naar binnen. Maar ik zie nog niet zo heel veel mensen op de tribune zitten. De eerste coureurs die melden zich al wel op het circuit voor de vrije training, die straks om 9 uur begint. En ik kijk nu uit op de paddock. Dat is de ruimte achter de pitboxen waar alle teams zich verzamelen. En daar zie je op dit moment dat er vooral nog even wordt gepraat door de monteurs en de coureurs. Vandaag dus de vrije trainingen, morgen de kwalificatie en zondag het hoogtepunt. Om 11 uur 's ochtends begint dan de eerste race in de Moto3-klasse. Hier op de TT werken dit weekend honderden vrijwilligers. En een van hen is Jeroen Jansen en hij loopt hier ook al jaren rond. Dat klopt. Ik ben in 2000 ingerold eigenlijk, toevallig. We staan nu aan de rand van het circuit. Ik zie daar allemaal baanofficials, die krijgen wat te horen. Wat gebeurt er nu op dit moment? Die krijgen een instructie met betrekking de elektromotoren die vandaag ook zullen rijden, de Moto E-klasse. Wat ze wel mogen doen, wat ze niet moeten doen voor hun eigen veiligheid. Verdere instructies die vanuit racecontrol naar hun toe worden gecommuniceerd door de hoofdbako's. En die krijgen eigenlijk daarmee gewoon een feitelijke laatste briefing voordat we echt de eerste motoren de baan op gaan. Wat moet u nou precies zelf doen? Ik zorg samen met mijn team voor de veiligheid in de pitstraat en op start-finish startgrid tijdens de procedures met het starten. U loopt hier al 20 jaar rond. Wat is nou het mooie van de TT? Het mooie van de TT is de diversiteit van de mensen, de motorklasses erbij en vooral het geluid wat je hebt. Dat is gewoon niet te omschrijven. Ja, en dat motorgeluid, is dat ook voor u, Jarno Jansen, het mooiste van de TT? Dat is zeker iets wat er absoluut bij hoort natuurlijk. Hè? Het motorgeluid, maar gelukkig nu ook weer een beetje het rumoeren van het publiek. Wat we echt gemist hebben in de afgelopen tijd. Hè? Over een jaar hebben we dat gemist. En je ziet dat nu gelukkig weer een beetje terugkomen. En dat hoort er ook natuurlijk echt bij. Ja. U bent de teammanager van RW Racing. Een team dat meedoet in de Moto 2-klasse. Is deze race, de TT, want het is een Nederlands team, nou ook een beetje het hoogtepunt van het jaar? Ja, voor ons sowieso. Dan moet ik er wel bij zeggen, in de normale setting natuurlijk, waar we hier heel veel gasten kunnen ontvangen, onze sponsoren kunnen ontvangen. Nu is dat nog iets anders. Normaal mogen er wel 100.000 mensen komen op de racedag. Ja, op de racedag, een goede TT genereert 100.000 mensen op de tribunes. Maar ook voor ons geeft dat de mogelijkheden om natuurlijk onze sponsoren en onze gasten binnen te kunnen krijgen. En dat hebben we de afgelopen jaren kunnen doen. Alleen helaas vorig jaar geen TT. En nu heel beperkt nog. Ja, we staan nu bij de paddock. U bent de teammanager. Het is nu bijna 9 uur 's ochtends. Hoe ziet zo'n dag eruit? Nou ja, we komen hier dus rond deze tijd. Normaal gesproken lopen we binnen. En dan is het eerst even met de jongens een koffietje doen en even praten. En kijk, je moet zo zien, iedereen weet waaraan en waaraf. Het is nu vrijdagmorgen, alle voorbereidingen zijn natuurlijk getroffen de afgelopen dagen. Dus het is eigenlijk ja, op een telsom van vaste handelingen die dan de hele dag gebeuren. Coureurs melden zich een half uur voor de training. Die zullen ook nog even dadelijk een praatje maken met de monteurs natuurlijk. Toch nog even de laatste dingen doorspreken. Wat er precies gaat gebeuren. We moeten het weer natuurlijk altijd ook in de gaten houden. Dus daar moet je op in kunnen spelen. En jij als teammanager, kijk je dan ook echt van, hè, hoe zien ze eruit? Hebben ze een beetje geslapen? Eten ze goed? Ja, zeker. Zeker. Hè. Tuurlijk. Hè. We zijn nu al vanaf maandag in Assen. Want we zijn doorgekomen vanuit Duitsland. En, dus ik heb de jongens heel veel gezien de afgelopen dagen. En ze zien er alle twee goed uit. We hebben wel leuke dingen kunnen doen in de dagen tussen de races. En ja, ik denk wel dat we op dit moment twee coureurs hebben die er goed voor staan voor dit weekend. Ja, leuke dingen, uitje naar Assen. Nou, ik geloof dat de jongens, de monteurs en zo, die hebben een uitje gehad in Groningen. Dat is vaste prik als ze in Assen zijn. Maar we hebben een leuk sponsor-eventje kunnen doen op Junior Track hier in Assen op dinsdag. En wat meet and greets. We proberen toch een beetje onze fans en onze sponsoren te bereiken. Al is dat wat moeilijk op dit moment. Ja, want er zijn allemaal coronamaatregelen, coronabubbels. We staan nu ook weer bij een hek waar ik absoluut niet door mag. Is het nou heel anders met al die maatregelen? Ja, het is echt heel anders. Natuurlijk, als wij eenmaal in die bubbel zitten, is het voor ons normaal. Hè? Zeker over het afgelopen jaar. We zijn eraan gewend. We hebben natuurlijk nog wel de nodige voorzorgsmaatregelen moeten we treffen. Proberen social distance te houden. Face protection, masks. En ook in zo'n pitbox zijn echt nog wel hele strenge regels. Dat we elkaar, dat we toch een beetje... Ja, elkaar de vrijheid geven en de ruimte geven. Stel, hè, als je nou niks van motorrace af weet, je zet stiekem eigenlijk altijd weg als er wat van uitzenden op Studio Sport. Waar moet je nou op letten om het toch een beetje leuk te vinden? Nou, motorsport is natuurlijk zeker voor mij, maar ik denk een hele mooie sport. Het geeft ontzettend veel entertainment. Wedstrijden zijn heel erg spannend. Veel actie op de baan. En natuurlijk, het motorgeluid en alles hoort daar natuurlijk ook bij. En ze zeggen wel eens, als je dat eenmaal in je bloed hebt, dan gaat het niet meer uit. Goed. Jarno Jansen, veel succes vandaag bij de TT van Assen, die dus zo meteen begint met de vrije training. Vincent van Rijn bij de Tours Trophy, de TT dus, in Assen. Het is bijna 9:10. Laten we eens even kijken naar wat opmerkelijke berichten, Kirsten. Wat is er in Zwolle aan de hand? Ja, er is sinds gisteren een app die je vertelt wat het verhaal is achter een kunstwerk in de stad. Als je een kunstwerk scant, dan komt de kunstenaar zelf in beeld, die dan iets over zichzelf en zijn creatie zegt. En het kunsticoon van Zwolle, Herman Brood, kan natuurlijk niet ontbreken. Eerst werd er gedacht om directeur Ivo de Lange van het Herman Brood Museum iets in te laten spreken. Maar nu krijg je bij het scannen van een zingende Herman Brood in je scherm, vertelt een van de initiatiefnemers. We hadden bedacht, we gaan naar Ivo de Lange toe en dan kan hij namens Herman het woord doen. En Ivo zei, maar het is toch veel leuker om Herman zelf het woord te laten doen. Daar hadden we niet direct een antwoord op van, ja, kan dat eigenlijk wel? Maar dat is uiteindelijk toch gelukt. Dus dat is ontzettend kicken. Ja, dus mensen die hem niet kennen, die kunnen zo nog een beetje kennis met hem maken. Een flinke blunder in een van de populairste toeristische attracties van Groot-Brittannië. Want door een technische storing moesten klanten die de pier in Brighton maanden geleden hadden bezocht plotseling duizenden ponden betalen. The Guardian schrijft daarover. En de oorzaak, de transactiedatum, werd per ongeluk in rekening gebracht. Ja, dat is dan niet helemaal handig, hè? Mensen moesten ruim 2104 pond aftikken. 21 april, zo gok ik dus. Ja. Ja, het bedrijf dat de betalingen verwerkt heeft beloofd dat ze dat geld snel terugstort. Nou, lekker snel, Kirsten. Ja, inderdaad, het is al een paar maanden weg. En Omroep West nam een kijkje op de boulevard van Noordwijk. Daar staan geregeld allerlei tieners om Ferraris, Porsches en Lamborghinis te spotten. Maar soms zijn die autospotters wel heel jong en levert dat ook gevaarlijke situaties op. Vooral met de kleine kinderen die er soms wel eens rondlopen. Die rennen dan met een kip zonder kop de straat over. En ja, dan kennen ze soms wel eens overgereden worden. Ja, de Noordwijkse burgemeester Verkleij wil dat ouders de kinderen gaan wijzen op de gevaren van het spotten van die auto's. De meeste autoliefhebbers hebben trouwens een account op Instagram of TikTok, soms wel met 50.000 volgers. En nu de coronaregels morgen nog verder worden versoepeld. Geen mondkapje meer. Kunnen we ook weer wat dichter bij elkaar komen. Omroep Brabant deed een rondje op de markt en vroeg zich af of de drie zoenen straks weer terugkomen. Nee, dan ga ik reduceren naar één, denk ik. En ook die drie zoenen hoeven mij niet meer. Ja, ik vind van wel. Die mogen voor mij er wel af. Eentje is voldoende. Gewoon lekker op zijn Brabants drie zoenen. Dat mogen van mij ook minder zijn. Ja. Dat wou ik al voor de corona. Hoort er allemaal bij? Verzoensnorm nummer één. Ja, wat denk jij, Biem? Gaat dat helemaal verdwijnen, die traditie? Ik denk het niet, maar... Komt wel langzaam weer terug, maar eerst nog wel die anderhalve meter regel en zo. Dat blijft natuurlijk nu nog allemaal wel gelden. Zo is het. Ja. De basismaatregelen. Dankjewel, Kirsten. Veilig op anderhalve meter afstand zit Erwin de Hart bij de ANWB. Ja, op de A27 Gorinchem richting Utrecht zaten auto's op elkaar. Tussen Lexmond en Hagestein staat nu 5 kilometer file. Zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. En natuurlijk van de serie Friends, The Rembrandts, I'll Be There For You. Groep hoogleraren en andere universiteitsmedewerkers protesteert vandaag tegen niet duurzame beleggingen van hun pensioenfonds, het ABP. Ze willen onder meer dat ABP stopt met investeren in ontbossing en in olie, gas en kolen. Onderzoeker Marieke Meesters van de vakgroep Bos en Natuurbeheer aan de Universiteit Wageningen is een van de organisatoren van het protest en is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is dus onvrede, hè, over het beleid van het pensioenfonds, het ABP, bij u en uw Wageningse collega's. Wanneer is dat onbehagen gegroeid? Ja, dat is een tijd geleden al begonnen. Bij onze vakgroep is het in het voorjaar begonnen, toen een van mijn collega's erachter kwam dat ABP bijna 200 miljoen euro investeert in hele grote vleesbedrijven die direct betrokken zijn bij ontbossing en kap van de Amazone. En ons werk bestaat er voor een heel groot deel uit om onze studenten te vertellen hoe we beter om kunnen gaan met bos. Ons onderzoek bestaat eruit dat we aan het bestuderen zijn hoe we ontbossing tegen kunnen gaan. Dus als ons eigen pensioenfonds, ons eigen pensioengeld dus daar daadwerkelijk in geïnvesteerd wordt, dan is dat natuurlijk heel ongemakkelijk. Ja. Het is niet alleen ontbossing, hè? Nee, wij zijn in principe houden wij ons vooral bezig met bos. Ik werk bij de afdeling Bos en Natuurbeheer. Maar we zijn aangesloten met deze acties van vandaag bij een grotere beweging die eigenlijk klimaat en de achteruitgang van de biodiversiteit in zijn geheel wil aankaarten bij ABP. Dat daar anders in geïnvesteerd moet worden. Want het gaat natuurlijk om heel veel geld wat ABP te beheren heeft. Dat is het pensioenfonds van alle ambtenaren, van alle middelbare schooldocenten, van ons als wetenschappers. Dus wij willen, en wij zijn op onze eigen manier veel bezig met duurzaamheid en hoe kunnen we een klimaatcrisis wat verminderen. Ja. Vandaar deze acties vandaag. Het ABP heeft al wel gezegd vorige week dat ze willen praten met jullie, de wetenschappers uit Wageningen, en ook met de andere universiteiten. Is het protest dan nog wel nodig? Ja. Er zijn verschillende initiatieven nu waarbij er gepraat gaat worden. Dus vanuit Wageningen komt er inderdaad een gesprek waarbij mijn collega's gaan adviseren specifiek over ontbossing. Hoe daar beter in geïnvesteerd en gedivesteerd, dus geld teruggetrokken worden uit bepaalde investeringen, uit bepaalde foute bedrijven, kan worden. Landelijk is er ook meer met een landelijke commissie ingesteld die ABP kan gaan adviseren. En dat is op zich natuurlijk super mooi. De commissie ziet er goed uit met kritische wetenschappers, maar het is ook een hele comfortabele positie natuurlijk voor ABP om zich te laten adviseren. Want wat wel duidelijk is dat al sinds 2014 verschillende universiteiten en medewerkers van de universiteiten advies hebben aangeboden en hebben opgeroepen om beter te investeren. En dat is gewoon heel lang geleden en tot die tijd is er gewoon heel erg weinig gebeurd. Dus dat is de reden dat we ook protesteren naast dat we willen adviseren als wetenschappers. Dat we vinden dat er gewoon, er moet gewoon meer snelheid komen bij veranderen in het beleggingsportfolio. En daarom het protest dus. Dank Marieke Meesters van de Universiteit Wageningen. Live sport op NPO Radio 1. Depay naar Malen terug op Depay naar de Boerderzijn. En het is hem. Oranje op weg in het EK voetbal. 1-0 voor het Nederlands elftal. Zondag wacht Tsjechië in de achtste finale. Memphis Depay mag doorgaan voor zijn goal. Zondagavond om 6 uur in NOS langs de lijn. Daar is beweging schitterend en 3-0. Ja. Nederland Tsjechië. Live sport op NPO Radio 1. Alles klopt aan deze goal. Het mooiste geluid is oranje. Honderd jaar activistische kunst in Museum De Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is De Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. Superfans, opgelet. Nu extra goedkoop. Spa Fruit of Duo, 3 flessen voor €3. En groene lunch, snack of pasta salades, 2 voor €5. Jumbo, supporter van Superfans. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. We staan hoog op de rots van Gibraltar. Hier stroomt het water van de Atlantische Oceaan in de Middellandse Zee. En het is die zee die wij gaan doorkruisen. Van eiland naar eiland. Bijzondere plekken en bijzondere verhalen. Morgen 8:30, VPRO NPO 2, dwars door de Middellandse Zee. NPO Radio 1. 9 uur. Wim Buijs. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Ouderen die thuis intensieve zorg krijgen, die leven ongeveer een jaar langer dan ouderen die in een verpleeghuis wonen. Hoe kan dat? Gaan we zo meteen vragen. En de Wit-Russische journalist Protasevich zit niet langer in de gevangenis. Een overzicht van het nieuws, dat krijgt u van Kirsten Klop.

Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Ouderen die thuis wonen en daar intensieve zorg krijgen, leven ongeveer een jaar langer dan ouderen die in een verpleeghuis wonen. Blijkt uit een onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam, waar Trouw over schrijft vanochtend. Een van de onderzoekers is gezondheidseconoom Xander Koolman. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hebben jullie dat eigenlijk onderzocht? Nou, we hebben gekeken naar de groepen die in aanmerking komen voor dezelfde zorg. Dat wil zeggen dat ze door het CIZ zijn geïndiceerd voor 24-uur zorg. En dan hebben die mensen die indicatie hier hebben gekregen de keuze om dat ofwel thuis ofwel in een verpleeghuis te gebruiken. En dus die groepen zijn ook wat dat betreft een beetje anders. Mensen hebben een voorkeur om dan thuis die zorg te ontvangen. En die hebben ook een netwerk wat effectief ingezet kan worden. Dus met mantelzorgers en misschien wel familieleden, buurt. En die mensen die dan in die thuissituatie, die voor die thuiszorg kiezen. Ja, die mensen die leven langer. Dat observeren we. Ja, want het zijn dus wel eigenlijk misschien wel groepen die je niet heel goed met elkaar kan vergelijken. Of in ieder geval een verschil tussen is. Maar dan toch wel opmerkelijke conclusie dat je zoveel langer leeft thuis. Ja. Nou, die groepen zijn behoorlijk vergelijkbaar. Toch wel? Jawel. Want op het moment dat ze een zorgaanvraag doen voor een WLZ, dan moeten ze aan allerlei eisen voldoen. Laten we zeggen, je moet er behoorlijk slecht aan toe zijn. Hmm. Dus in termen van de gezondheidssituatie is dat redelijk vergelijkbaar. Ja. Maar die mensen hebben dan wel een andere thuissituatie, waardoor ze kiezen voor deze vorm van zorg. Ja. En waar komt dat dan door? Hè? Wat is de verklaring dat verschil zo groot is? Nou, ja, wij in ons onderzoek kunnen dat niet precies vaststellen. Maar als we kijken naar ander onderzoek, dan zien we dat bijvoorbeeld voor mensen die zo kwetsbaar zijn, want het gaat wel echt om mensen die behoorlijk ziek zijn, dat de verhuizing zelf een live event is en al gepaard gaat met allerlei problemen en dus versnelde achteruitgang van de gezondheid. En dat weten we. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat als je thuiszorg krijgt, ook van je met een mantelzorger, een partner, dan is er natuurlijk ook altijd aandacht, ook voor de specifieke wensen. En dan kan er meer gepersonaliseerde zorg worden geboden dan een verpleeghuis zou kunnen. Ja. En we denken ook dat dat meehelpt, dat dat bijdraagt aan misschien betere zorg, misschien ook wel een gelukkiger bestaan, misschien wel eten wat beter aansluit bij de wensen van de cliënt. Nou ja, dat soort van kleine verschillen die maken al snel een effect op de levensverwachting. Ja, dus dat is nuttig om te weten. En u zei het al, het was al langer bekend dat zo'n verhuizing dus enorm ingrijpend is. Moet je daar dan nog kritischer naar kijken als je dit weet? Nou ja, in zekere zin is het ook vaak niet te voorkomen, hè, de opname in een verpleeghuis. En mensen zijn eigenlijk vaak niet meer veilig thuis. Hè. Ze hebben toezicht nodig. En er kunnen ook incidenten zijn. Die kunnen ook regelmatig plaatsvinden, waardoor mensen eigenlijk niet zo goed, laten we zeggen, zelfstandig, als ze alleenwonend zijn, thuis te handhaven zijn. Maar als het gaat om mensen waarbij een keuzemogelijkheid is, hè, die dus wel een netwerk hebben waar ze gebruik van kunnen maken, dan zouden we in de toekomst die optie misschien wat nadrukkelijker kunnen aanbieden dan we dat hebben gedaan in het verleden. Ja. Nou bent u gezondheidseconoom, hè? Is het ook nog goedkoper om mensen thuis die intensieve zorg te verlenen? Ja, nou dat is. We zien in ieder geval dat de kosten per dag lager zijn. Dus dat betekent dat voor het eerste jaar van zorg bijvoorbeeld, dat die mensen echt goedkoper, minder gebruik maken van de publieke middelen, zeggen wij dan, van de zorgmiddelen, en daarmee goedkoper zijn. Maar omdat ze ook langer leven, wordt dat voor een deel teniet gedaan. Welk deel precies? Dat kunnen we niet goed vaststellen, omdat er nog een soort van selectie-effect is waar we niet helemaal voor konden corrigeren. Omdat die groepen misschien niet helemaal vergelijkbaar zijn, durf ik daar eigenlijk niet precies een uitspraak over te doen. Maar wel interessant. Dank, Xander Koolman van de Vrije Universiteit in Amsterdam, gezondheidseconoom dus. De festivals mogen net als nachtclubs vanaf middernacht weer open. Het AD schrijft dat verslavingsexperts zich daar zorgen over maken. Zij waarschuwen in de krant voor excessen met drugs op zulke plekken. Danielle Ketelaars is preventiemedewerker van Nova di Kentron. Dat is de Brabantse verslavingszorginstelling. Goedemorgen. Goedemorgen. Welke problemen verwacht u dan, hè, na zo'n lange lockdown op festivals en in de nachtclubs met drugs? Ja, ja, we verwachten eigenlijk dat nou, het afgelopen jaar mochten we natuurlijk heel weinig. En als mensen zijn we ook geneigd om dat ook weer te willen inhalen. Dus eigenlijk bijna het overcompenseren. Dus eigenlijk meer doen van wat het afgelopen jaar niet mocht. Dus het risico is ook dat mensen daardoor meer alcohol en of andere drugs eigenlijk gaan gebruiken. Terwijl ze helemaal niet meer gewend zijn om, om die hoeveelheden te drinken of te gebruiken. Dus we hebben eigenlijk een verminderde tolerantie doordat het afgelopen jaar... nou, in ieder geval minder een grote hoeveelheden is gebruikt. Ja. Ja, en we verwachten eigenlijk ook dat mensen overprikkeld kunnen raken. Ja, zeker wanneer ze weer de eerste keer naar een festival toe gaat, zul je daar echt wel aan moeten wennen. Het lichaam past eigenlijk gewoon aan de huidige situatie. En afgelopen jaar zijn er minder prikkels binnengekomen. Dus onze prikkelverwerking in het brein is echt verminderd. En daardoor kun je eigenlijk ja, je hersenen soort van overbelast raken als je weer op een festival bent met veel mensen om je heen, harde muziek, warmte. Nou, we zijn een beetje bang dat dat een beetje kan zorgen voor angst of paniekaanvallen, zeker wanneer er ook nog drugs bij gebruikt wordt. Ja, dus de Rode Kruismedewerkers die daar vaak bij zijn, die moeten opletten. Ja, zeker. Dat vraagt echt wel extra aandacht om hier alert op te zijn. Om ook goed te kijken om vroeg te signaleren. Dus wanneer mensen angst of paniekerig zijn, dat je daar al snel op kan inspelen. En ook wel zorgen dat je eigenlijk met voldoende man bent hè, om dit op te vangen. En hoe bereidt u jongeren daarop voor? Bent u daarmee bezig? Ja, we spreken jongeren veel. We zien bijvoorbeeld ook dat jongeren hun drugs komen testen. En dan zijn ze heel erg gefocust of de drugs of dat dan extra risico's met zich meebrengt. Maar wij kijken er ook altijd wel breder. Want een effect van de middel is dus enerzijds de drugs, maar ook door de persoon die het gebruikt en zeker ook de omgeving. Dus we proberen ze daar ook wel op voor te bereiden. Dat je weet dat ze weten wat ze kunnen verwachten als ze gebruiken. En dat ze dus weten dat ze een verminderde tolerantie hebben. Dat die prikkelverwerking ook echt anders werkt op deze manier. En nou, dat ze daarbij goed kunnen doen. Want drugsgebruik is eigenlijk nooit zonder risico's. Maar misschien nu brengt het nog wel extra risico's met zich mee. Ja. En kunnen festivals en clubs ook nog zelf iets doen om die mensen te helpen tijdens het uitgaan? Ja, we hadden het net eigenlijk ook al over dat er dus voldoende personeel moet zijn. Dat goed de EHBO geregeld moet zijn. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook denken aan ruimtes waarin mensen zich kunnen terugtrekken. Een soort chill-out ruimtes. Dus wanneer ze echt overprikkeld worden, wanneer ze angstig zijn, paniekerig, dat er een ruimte is waar ze even weer op adem kunnen komen. Want mogelijk kan dat al voorkomen dat die angst en paniek echt gaat uitbreken tot grote paniekaanvallen of zo. Dus dat je daar in ieder geval als festival faciliteert. Want je kunt als festivalorganisator echt wel van uitgaan dat mensen weer moeten wennen. Ja, het wordt een gekke periode, de inhaalslag die daar aankomt. Dank Danielle Ketelaars, preventiemedewerker, anti-drugsproblematiek. Mensen helpen natuurlijk daar in Brabant. Novadiek Kentron werkt zij voor. Muziek, Anna Kendrick. when I'm gone. Anna Kendrick's Cups. Nou, kom maar op. De kritiek van Jan Publiek. Een windpark moet verder op zee komen te liggen. Dat zei de Belgische minister van Noordzee. Dat bericht kwam voorbij in de mediaberichten van buitenlandse media. En dus vroeg André zich af, ja, heeft die minister dan als enige portefeuille de Noordzee? Dat is toch wel een beetje... Nou André, ik vroeg me dat ook af. Ik had er ook niet van gehoord, maar het is opgezocht. Kijk, wij hebben natuurlijk allerlei ministers en staatssecretarissen voor van alles en nog wat. Maar onze zuidenburen die hebben dus echt nadrukkelijk gekozen voor een combinatie van minister voor Justitie en Noordzee. Blijkbaar ja? Ja, kan dat dan allebei. Dus je moet je voorstellen, de Belgische versie van Vert Grapperhaus die houdt zich dan ook bezig met zeezaken. Ja. Ja. Nou, dat is het antwoord. Dus inderdaad, niet alleen de zee. Hij heeft nogal wat meer dingen te doen. Vooral druk met justitie, gok ik dan zo. Met TikTok-deskundige Joey Scheuvler hadden we het over poppunk. En daarbij lieten we als voorbeeld Avril Lavigne's Skaterboy horen. De luisteraar Marlou, die zelf graag door TikTok scrolt, vond het wel jammer. Bij poppunk op TikTok kom je veel meer tegen dan Avril Lavigne. Ik had daar graag wat meer van gehoord, want juist die onbekendere artiesten krijgen een groter publiek daardoor, schrijft ze. Ja, nou, dat is. Ze heeft ook wat artiesten als voorbeeld gegeven. En daar hebben we even een klein overzicht speciaal voor haar voor gemaakt. I got your picture, I'm coming with you, dear Maria, come in. Zo, nou, dat was een hele rits gitaren inderdaad. Om de Radio 1-luisteraar wat bekender te maken met verschillende poppunkartiesten. All Time Low was het, Yellow Card, 30 Seconds to Mars, Paramore en Escape the Fate kwamen allemaal voorbij. Ja, veel gitaren, diepe teksten, dus dat zei Joey Scheuvler al. Hè? TikTok-muziek, ja. Ja. Een andere stem vanochtend naast mij. Ja, dat wilde luisteraars natuurlijk meer over weten. Op Twitter keek iemand naar de webcam en die schreef: zo, Jurgen ziet er een stuk jonger uit vandaag. Ik heb nog wel mijn baard laten staan en een bril opgezet. Maar... Ja, nee, dat is dan wel de overeenkomst. En Frederike die was even in de war, want die vroeg: is het al weekend? Dacht ze, ja, het is echt vrijdag. Nou ja, die zit inderdaad normaal om de zaterdag natuurlijk. Ja. En ze vroeg zich af: wat doe jij, Beam, normaal op deze ochtend als je niet hoeft in te vallen? Nou, Frederike, niks eigenlijk. Nee. Ja, natuurlijk heel vroeg opstaan om het Radio 1 na te luisteren en de kinderen naar school brengen. Maar hartstikke leuk om hier even te zitten. En ook om deze legendarische rubriek natuurlijk even te doen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Erwin de Hart, wat is er nog aan de hand? Op de A2 Utrecht Den Bosch staat een file bij afrit Kerkdriel. 5 kilometer, er ligt iets op de weg en de vertraging is een kwartier. A4 Den Haag Rotterdam, de keteltunnel is nog altijd gedeeltelijk dicht. 2 rijstroken doen niet mee, 1,5 uur is de vertraging daardoor. Omrijden bij knooppunt Prins Klausplein via de A13. Nou, we hebben net uitgebreid over poppunk gehad. Nu meer muziek, maar een beetje de andere kant op. De vraag, gaan westerse en oosterse klassieke muziek samen? De Chinese componist Gao Wenjing en de Nederlandse dirigent Ed Spanjaard. Die gingen een innige samenwerking aan en die resulteerde ook in de opvoering van een opera, de opera Si Fan. Dat proces, dat lang niet altijd makkelijk verliep, is ook vastgelegd door filmmaker Frank Scheffer. In zijn documentaire Inner Landscape, die morgen in première gaat, neemt hij ons mee naar het bergachtige Sichuan in China en de traditionele opera daar. Good to see you. Good to see you. Ah, yeah. Wonderful to be in your house. These are flowers. It is a Dutch custom. In Holland, I can. Dirigent Ed Spanjaard, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in dit fragment hoorden we u. Hè. U belde aan bij uw vriend en collega Gao Wenjing in China. Ja. Wie is hij? Dat is een geweldige componist die we in, die we al bijna, nee, precies 30 jaar geleden in Nederland hebben geïntroduceerd. Ik dirigeerde lange tijd het Nieuwe Ensemble. Dat was een geweldig collectief voor nieuwe muziek. En we hebben in 91 een zestal Chinese jonge componisten gevraagd: schrijf iets voor ons, dan zorgen wij voor de reis, het verblijf en de publiciteit. En dat is een hit geworden. En Guo Wenjing is van die zes misschien degene die we het allergeweldigst vonden. En ik heb sinds die tijd veel van zijn muziek gedaan. Ik heb hem goed leren kennen. We communiceren met zingen, handen en voeten, schouderklopjes. Ja. Ik heb twee woorden Chinees. Tsege Tifang. Ja. En dat betekent deze plek. En als ik een vraag had over een compositie van hem, dan zei ik die twee woorden en dan kwam hij naar me toe en dan zong ik wat ik bedoelde te vragen. Bijvoorbeeld, moet iets hard of zacht? Moet iets gebonden of heel kort? En dan antwoordde hij zingend terug en dan moesten we alle twee vreselijk lachen. Ja, dus het duurt wel wat langer dan bij een andere opera. Nee, gek genoeg niet. Kijk, muziek is natuurlijk een taal en ik vind hem een geweldige componist. En Guo Wenjing schrijft muziek die weliswaar enorm beïnvloed is door de Chinese traditie, maar hij gebruikt, zeg maar, het algemene notenschrift op een briljante manier. Dus het is helemaal niet moeilijk om te lezen. En hij is zo expressief en persoonlijk dat je eigenlijk bij het eerste doorspelen al meteen een sfeer voelt van die muziek waar we de rillingen in gunstige zin over ons rug voelden lopen. Ja, dus dat was heel mooi, maar het was ook heel lastig voor hem, hè, om aan die opera te schrijven. Waar zat dat hem dan in? Nou, dit project waar die film over gaat is niet een autonome compositie van de componist, maar hij werkt samen met een beroemde diva, zangeres van de traditionele opera in Sichuan. Dat is het gebied in China waar een traditionele opera is en waar Guo Wenjing geboren was. En hij heeft geprobeerd, en dat is heel bijzonder geworden, om een traditionele scène van de Chinese opera met die wonderlijke hoge zang waar je net even iets van hoorde, ja, te gebruiken en een soort omkleding te componeren voor mijn ensemble, het Nieuwe Ensemble in Amsterdam. Ja. En in de voorbereiding ben ik 3 keer een week met de filmers mee naar China gegaan ter kennismaking. De zangeres kende ik nog niet. En die samenwerking die begon er natuurlijk heel bevreemdend, maar het werd een steeds grotere plezier. Wij werken met gewone genoteerde muziek en dat is bij die Chinese opera. Ze gebruiken wel symbolen, maar ze reageren vooral op de bewegingen van de zangeres. En ze is dan een slagwerkensemble. Tenslotte, toen Guo Wenjing dus bij die traditionele Chinese scène een soort westerse jasje eromheen had gecomponeerd, moest ik het proberen aan elkaar te dirigeren. Ja. En u zei terecht dat dat niet zo simpel was, maar voor mij was het eigenlijk één groot plezierig avontuur, want ik hou van die uitdaging. Ik ben nieuwsgierig aangelegd. Maar kunt u eens uitleggen, want u zei al, het is die hoge zang. Ja. Wat is dat eigenlijk, Chinese opera? Chinese opera is een stijl van zingen, van bewegen, van kleding, van schminken. Je ziet bijvoorbeeld in die film ook scènes uit een dorpsopera die inmiddels helaas niet meer bestaat. Dus dat is ook een wat is een dorpsopera? Een opera in een dorpsgemeenschap. Bij wijze van spreken alsof je hier in Venraai. Ik vermoed dat je misschien heb je in Venraai in Limburgs dialect volkstoneel. En zo had je in veel Chinese steden, ook kleinere steden en dorpen, traditionele operagezelschappen die vrij klein waren, maar die volgens de regels van hun kunst werkten. En in die film zie je iets wat ik magisch vind. Een man, ik denk een 50er, die zich heel langzaam schminkt met, ik denk wel, 6 of 7 kleuren. In prachtige, hele precieze vormen op dat gezicht. En dan wordt hij een, ik weet niet eens precies wat het is, een heerser of een draak. Met een geweldige expressie en een fantastische kleding. En je ziet ook beelden van het publiek in een vrij eenvoudige zaal of zaaltje. En je ziet dat die mensen helemaal stom van verbazing en bewondering kijken hoe die scène zich afspeelt. Het zijn vaak scènes die men al kent. Het zijn heel vaak traditionele verhalen van honderden jaren oud. Ja. Voor ons aanvankelijk vreemd, maar ik groeide daar een beetje in. Ik verstond het natuurlijk niet letterlijk, maar ik vond het meesterlijk om aan mee te doen. Ja, want daar ben ik benieuwd naar. Hoe verknoop je die Chinese opera, een dorpsopera zelfs, met ja, de Westerse opera, waarvan mijn beeld toch is, toch wel netjes aangekleed naar de Schouwburg en ook heel andere muziek? Ja, nou, wat Gowen Zing heeft gecomponeerd, ik zal maar zeggen, als omlijsting en tussenspelen voor onze muzici lijkt absoluut niet op Westerse opera. Het blijft in sfeer vrij dicht bij een Oriëntaalse klankwereld die Gowen Zing geweldig beheerst. Want hij is een Chinees en alle werken die we van hem gespeeld hebben, ik heb van hem al 3 eerdere opera's gedirigeerd, ook in Parijs en in New York en in Colorado. Ja, een zomeroperafestival. Dus ik ken zijn taal heel goed. En dat is zeer beïnvloed door de Chinese volksmuziek. Dus het lijkt totaal niet op Puccini of Wagner. Het zit dicht bij een Oriëntaalse kleur, maar dan voor Westerse instrumenten geschreven. En omdat Gowen Zing mijn muzici zo goed kende, wist hij daar fantastisch gebruik van te maken. En het is aan de kijker en luisteraar om te beoordelen of die omlijsting werkelijk iets toevoegt, of dat het 2 elementen blijven die elkaar besnuffelen, maar die nooit helemaal tot een grote synthese komen. Ik denk dat het de waarheid daartussenin ligt. Maar voor mij in die 3 bezoeken in China, ik heb het geweldig gehad. Ik heb ook in de Gele Rivier gezwommen. Ik heb heerlijk gegeten. Ik heb veel lol gehad. Zelfs met die diva waar ik eerst geducht voor was, Shen Timei. Ja. Dat is een beroemdheid daar. En als zij in de vingers knipt, dan komen er 2 dienstertjes met thee aanzetten. We moeten dat zelf gaan bekijken, denk ik. Want volgens mij is het een fascinerende wereld. Het is dus vastgelegd allemaal in de documentaire Inner Landscapes, die morgen dus in première gaat op het Holland Festival. En daarna ook te zien is in de Nederlandse filmhuizen. Dank dat u daar uitgebreid over wilde vertellen. Dirigent Ed Spanjaard. 1, 2, 3 voor de dag. Vandaag krijgen de eerste mensen die zich hebben opgegeven voor het Janssen-vaccin een prik. Sinds woensdag is dat mogelijk en sindsdien staan de telefoons rood gloeiend. Aruba dan kiest een nieuw parlement. De verkiezingen gaan gepaard met allerlei coronaregels. Zo krijgen kiezers een tijdstip waarop ze zich bij het stembureau mogen melden, zodat de toeloop wordt gespreid. En zometeen om 10:00... dan komt er tijdens het hoge beroep een uitspraak in de zaak Humera. Justitie vindt dat de dader alsnog veroordeeld moet worden voor moord in plaats van doodslag. En verslaggever Onno Beukers is bij de rechtbank. Onno, wat is de eis van het Openbaar Ministerie in dit hoge beroep? Ja, de eis is eigenlijk hetzelfde als dat ook tijdens de eerste zitting was. Dat is 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging, ook nu in het hoger beroep. Vorige keer besliste de rechter dat Bekir E. 14 jaar cel plus tbs kreeg. Nou ja, toen werd moord niet bewezen en het OM denkt dat er genoeg aanwijzingen zijn dat er wel sprake was van moord. En daarom dus nu opnieuw 20 jaar cel plus tbs. Vorige keer hebben de nabestaanden ook een heel emotioneel verslag gehouden. Hè? Wat verwacht je vandaag? Nou, vorige keer tijdens de uitspraak kon je merken dat de emoties hoog zitten. En ja, daar kun je natuurlijk ook wel wat bij voorstellen. Humera werd gestalkt, werd al lang gestalkt. En uiteindelijk is zij daarbij om het leven gekomen.